Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra abi, Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Pete Seeger, My Rainbow Race adlı güzel şarkıyı seslendiriyordu. Pete Seeger 1919'da bugün doğmuştu, 3 Mayıs doğumlu. Amerikan folk şarkıcısı ve ikon, yani tamamen bir ikon durumuna gelmiş 20. yüzyıl Amerikan folk müziği. 20. yüzyılın ortalarında tekrar canlandırıldığı zaman çok önemli rolü olmuştu bunun içinde. Günü, önemi de hala günümüze kadar da azalmadan devam eden müzisyenlerden biri. Ama aynı zamanda da The Weavers grubuyla çok büyük de bir ün kazanmıştı. Weavers grubunun tamamı McCarthy döneminde cadı avına kurban gidip yasaklanmıştı radyolarda filan. Halbuki bütün hit parçaları olmasına rağmen sonradan yasaklanmışlardı. Özür dilemeyi de kesinlikle Pete Seeger hiçbir şekilde kabul etmedi, reddetti. 1960'larda sonra tekrar kamu, yani tekrar kamuoyunun bildiği bir figür haline geldi. Ve hem uluslararası silahsızlanma ve barış için, hem sivil haklar için, hem de çevre hakları için, Hudson Nehri'nin de kurtarılabilmesi için tek başına başlattığı bir hareketin başarıya ulaştığını da gördü. Pete Seeger'a bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, şimdi bol fırtınalı, çok kasırgalı ve çevreyle ilgili muazzam şeylerin olduğu bir hafta sonu, bir ay sonu geçiriyoruz. Onu da söylememiz lazım. Yeni bir dizimiz var. Yani Meksika Körfezi'nden İstanbul Boğazı'na çevre cinayetleri dizisi de diyebiliriz. Bangladeş'te müthiş bir fırtına olmuş. Tropikal bir fırtınada 15 ölü, 50 yaralı var. Yüzlerce ev zarar görmüş. Binlerce kişi evsiz kalmış. Muson yağmurlarının başladığı Haziran ortalarına kadar sürecek tropikal fırtınalar başladı. Ama aynı zamanda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonunda Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde de fırtına ve sellerde gene 15 kişi de ölmüş. Burada tropikal muson yağmurları söz konusu değil tabii. 3 kişi de kayıpmış. Eyalet düzeyinde felaket durumu ilan edilmesini istiyorlar. Ulusal muhafızlardan destek. Tennessee ve Mississippi'de sel sularına kapılanlar var. Ama asıl tabii bunlar fındık fıstık derecesine düşüren, derekesine indiren diyelim. Meksika Körfezi'ndeki BP'nin petrol kuyusunun platformunun patlaması ve dipteki petrol kuyusundan da şeye muazzam miktarda boca edilmesi durumu var. Yani çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Belki de çevrenin en büyük felaketi. Yani Meksika Körfezi'nde BP'ye ait bir Britanya şirketi olan BP'ye ait bir petrol platformu patlayıp battı. 11 işçinin hayatına mal oldu. Muhtemelen tarihin en büyük çevre faciası olarak ilan edilecek, ileride bilinecek. Yani çok kısa süre sonra da öyle olabilir. Yani 1,5 kilometre derindeki kuyudan önce günde 1000 varil petrolün aktığı söylendi. Sonra hemen düzeltildi. Bilinenin 5 katı dendi ve 5000 varil. Sonra bir daha düzeltildi. Beklentilerin 3 katı. Hayır, 5 katı daha. Yani 25 bin varil petrolün şu anda denize boca edilmekte olduğu, akan zehirli maddelerin hem deniz, bütün deniz hayvanlarıyla birlikte deniz hayatını, bitkilerini, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin o kırılgan doğal ortamlarını, kıyıları, sulak alanları, sazlıklarını mahvetmeye doğru hızla ilerliyordu. Zaten ulaştı kıyılara. Büyük bir telaş ve panik de var. Ve Obama da zaten şeyi söylemiş durumda. BP ödeyecek diye 8 milyar dolarlık bir zarar ödeyeceği belirtiliyor ama BP'nin aynı zamanda yani bu sene ilk çeyrek karı geçen seneki aynı dönemle oranla ikiye katlayarak tarihi bir rekor kırdığı haberini de aynı anda okumuştuk. Ve bir de şirket petrol platform ve kuyularında güvenlik tedbirlerinin artırılması için kanun yönetmelik önerileri varmış tam geçen sene bu vakitler. Muazzam bir lobi yapıp hiç lüzum yok. Zaten bir sızma olması imkansızdır. İmkansıza yakındır diye rapor vermişler. İşte ummadık taş baş yarabiliyor mu diye iyi niyetle bakabiliyor muyuz duruma yoksa... Muazzam bir öfke var. Orada yani felaketin ekonomik boyutları da çok olacağı anlaşılıyor. Çünkü orada şimdi şeyleri seyrettim ben. Çok kısa bakabildim televizyon hafta sonunda ama şeylere baktım. Karides mesela orada büyük bir karides sektörü var. Faaliyet gösteren balıkçılar. Hepsi bundan daha kötü bir zamanda olamazdı diyorlar. Çünkü yengeçlerin yumurtlama zamanıymış. Sadece yengeçlerin değil bir sürü balık türünün de. Evet. Ve mahvolduk diyorlar. Yani bütün ekonomi bitti diyorlar. Ayrıca Obama da çok bombardıman altında. Çünkü bu boom denen işte şeyleri önlemek için şişirilmiş balonlarla. Yastıklarla çevresini sarıyorlar. Evet ki daha kolay ayrışabilsin sudan diye. Fakat onu da 9 günlük bir gecikmeyle yapmış olması. Gerçi dün Louisiana'ya gitti ama petrolle beraber Obama ikisi beraber vardı o kıyılara yani. Ben bir daha ama şeyi anlayamadım tam. Şimdi geçen sene daha fazla güvenlik önlemi alınabilmesi için bir yasa tasarısı oluşturulmuş ve yoğun lobilerle bu geçmemiş değil mi? Yasa tasarısı mı tam bilmiyorum ama herhalde yasa tasarısı. Veya işte yani. Neyse hani hukuken ne tekabül etti önemli değil. Buna dair bir önlemler alınmasına dair yürütme karar almış. Evet. Alamamış sonra da. Alamam. Peki burada bizim kızacağımız kim? Şirket mi yoksa yürütme mi? Yani çünkü daha çok benim gördüğüm fatura şirkete kesiliyor. Yuh böyle lobi mi yapılır terbiyesizler falan diye. Birileri de bunun parasını yiyip çatır çatır bu yasaların hepsini hasır altta etmeyi tercih etmiş. Değil mi? Yani ikinci bir durumda burada bu o zaman. Ya birisi veriyorsa birisi de alıyor çünkü. Evet aynen öyle. Yani çok ağır bir durum var. Yani bu bir anlamda mikrokozmosu da diyebiliriz dünyanın. İşte büyük şirketler yönetiyor dünyayı. Onlar adına da ve temsilen siyasetçilerde işte evet, birkaç kravatlı var öyle. Daha gülümseyen ve bebek öpen. Yani açık deniz yataklarını daha yeni Obama'da şey petrol kuyuları delelim yeni kuyular delinecektir demişti baskılara dayanamayıp. Şimdi işte önümüzdeki başkan olacak kim? Potansiyel başkan Amerika'da. Azgın sağcı eski Alaska valisi Sarah Palin. Evet. İşte onunla kol kola girip kendimizden geçercesine coşkuyla bağırabiliriz. Del bebek del. Del bebeğim del. Drill baby drill. Bütün sağcıların şeyiydi bu. Fakat bu hakikaten uzaydan çekilen fotoğraflar, uydu fotoğraflarıyla filan günde 25 bin varil petrol çıkması hakikaten gelmiş geçmiş en büyük yani büyük bir farkla burun farkı değil yani. Böyle bir tur bindirerek en büyük felakete doğru gidiyor. Yani bazı yapılan şeylere göre şimdiden 9 milyon galon dökülmüş olabilir deniyor. 20 Nisan'daki bu patlamadan sonra. Ve Exxon Valdez'in Alaska'da 1989'daki şeyi bir daha en büyük petrol şirketi dünyanın ve en karlı. Exxon Valdez ikincisi de BP zaten. Dünyanın en büyük kazalarda onlara yazıldı. 11 milyon galon o zaman gitmişti. Fakat çok çok aşabileceği söylenebiliyor. Ve bir şey de çözemiyorlar. Hatta oşinografi de profesörleri de Ian MacDonald mesela. Yani zaten 9 milyon galonun şimdiden çıkmış olduğunu söyledi dünkü haberde. Ve ayrıca da bir çözüme en erken 3 ay içinde filan robotlarla o teknik şeylerle varabilecekler. Ya yeni bir petrol kuyusu açacaklarmış Ya da bir böyle çelik şemsiye koyacaklarmış. Oradan sifonlayıp çekeceklermiş. Akıl şimdiye kadar bu derinlikte hiç uygulanmamış bir şey. Bunların da en az 3 ayda filan yapılabileceği söyleniyor. Çünkü 1500 metre derinlikte. Fakat bir numaralı sorumluluğun kim olduğunu biliyor musun? Kim? BP de değil. Başka bir şirket adı vereceğim ama inanmayacağından korkuyorum. Halliburton. Bunun da mı güvenliğini sağlıyormuş? Evet, deliklerden sızmayı önlemek için beton döküyormuş. Nereye? Denizin dibine ve işte deniz. Şimdi sorun şu, petrol platformu patlayınca neden kuyudan petrol çıkıyor diye düşündüm. Şu oluyor, o derin 1,5 kilometre deniz yatağında delinmiş petrol şeyinden, kuyusundan borularla o şeye, platforma bağlanıyor. Ama hı hı, platform patlayıp devrilince, batınca kopuyor, boru da eğiliyor ve bir sürü delik açılıyor. Önce mesela şey, BP bir tane açık var diyordu, sonra 3'e çıktı. Yani durmadan yalanlayıp duruyor. Yardım istemem demişti, şimdi bütün yardımı istiyor. Şeyde, Obama da zaten hepsini BP ödeyecek filan demiş ama durum acayip bir şey. Şimdi Halliburton şirketi aslında gazın ve petrolün fışkırmasından, kaçağının önlenmesinden sorumluymuş. Fakat daha bu kazadan birkaç ay öncesine kadar o beton işinde çalışıyormuş Halliburton. Şimdi Cheney'i de arayıp bulup konuşmak lazım herhalde. Eski Amerikan başkanı, savaşçı başkanı. Aynı zamanda da Halliburton şirketinin en büyük sorumlusuydu. Hı hı. Başkan yardımcısı olmadan. 2007'de bir rapor varmış, hükümet raporu. Meksika körfezinde 39 kuyudan 18'inde böyle sızmalar olduğunu Halliburton'un kontrolünde de tespit etmişler, tamam mı? Yani Halliburton'a sormuşlar nedir diye. Blowout diye bir şey var. Yani gaz çıkıp şey yapıyormuş, yukarıda petrol platformuna gidiyor. Onu önleyecek tedbirler işte, arasında bunlar da varmış anlayabildiğim kadarıyla. Çok karmaşık bir teknolojiden bahsediyoruz. Tabii, belki haliyle de basittir ama bilmiyorum. Fakat beton dökülecekmiş işte, çimento. Pek olmamış anlaşılan. Halliburton çimentosu genelde pek tutmaz ama. Blowout preventer denen bir şeyden bahsediyorlar bir de. Yani bu patlamayı önleyici bu ekipman da otomatik olarak devreye girip önlemesi gerekirmiş ama önlememiş. Neden? Neden? Çünkü zorunlu değilmiş takılması. Ha, yokmuş Avrupa yani ülkelerinde varmış. Amerika'da zorunlu değilmiş, masraflı olacağı için herhalde. Yani midye yataklarının falan en az 20 yılda toparlanabileceği söyleniyorlar. Çok vahim bir durum var. Obama'nın da tıpkı Katrina'da olduğu gibi, George W. Bush'un Katrina'sında olduğu gibi bir durumdan bahsediliyor. Geç geldi ve yetersiz kaldı diye. Ama en hoşlarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bu suçun web sitelerinde ve sağcı radyo programlarında kime mal edildiğini biliyor musun bu olayın, suçun? Çevreciler değil herhalde bu sefer. Belli olmaz diyorlarmış. Dünya gününden bir gün önce olması sence anlamlı değil mi? Ha, neden bugün durumu? Neden bugün durumu? Rush Limbaugh demiş yani, 21'inde oldu olay Nisan'ın. Bir gün önce dünya gününden. Ben onu çevreciler yaptı demiyorum demiş ünlü radyocu meslektaşımız. Ama hiç olmayan bir şey söylediğin anda hani bilmem kimler yaptı demiyorum diye ihtimal oluşturmuş oluyorsun herhalde. Kuzey Kore'de olabilir demiş. Ha, anladım. İyi tamam, saçmalıyorum demiş yani özetle iyicene. Çin de olabilir demiş. Mümkün. Düşmanlar yapıyor demişler. Yani savaşa sokmak için Amerika'yı yapıyorlar demişler. Bu Amerika'nın da dört tarafı düşmanlarla sarıldı mı? Evet, şimdi o hale gelmeye başladı. Anladım. Ve yalnız bu Deep Water Horizon diye bir şey battı işte. O da yalnız Halliburton, Wall Street Journal'a göre Halliburton'un hata payı olması, birinci derecede hata payı soruşturmalarda olması ihtimalinden bahsediyormuş. Wall Street Journal gibi çok ciddi bir. Sonuç olarak ortaya bir günah keçisi çıkartılacağı kesin. Yani bunun Halliburton olma ihtimali herhalde çok düşüktür, evet. Bence olamaz yani. Yani BP bile olabilir ama Halliburton olması daha az ihtimaldir diye düşünüyorum, evet. Evet, muazzam bir kaza oldu. Tabii üçüncü köprü meselesine de buradan bağlamak çok mümkün dünyada. Yani hoş bir benzetme vardı hafta sonunda gazetelerden birinde. Yani Başbakan Erdoğan sürekli olarak sigara paketlerini alıyor ya insanların elinden. Hı hı. Çöpe atıyor. Bırak artık bunu diye, bana söz ver filan. Şeyde açıkça böyle bir yazı vardı. Büyük bir sigara paketi olarak düşünmek mümkündür diye. İstanbul'un akciğerleri tamam, akciğer kanserine yakalanacağı kesindir diye. Üçüncü köprüde bütün bu oksijen kaynağı olan orman, en kuzeye gidildiği zaman tabii böyle bir şeyden de bahsedebiliriz herhalde. Evet, üçüncü köprü meselesini daha sonraya bırakmak üzere biz şimdi diğer haberlere de bakalım. Hafta sonunda 1 Mayıs özellikle 32 günden sonra yıldan sonra pardon. Çok ilk defa kazasız, taksiyle, belasız, çatışmasız, gazsız, copsuz kutlandı İstanbul'da. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Gayet hakikaten hem şenlikliydi hem de keyifliydi. İnsanlar sürekli olarak sağına soluna bakıyorlardı. Polisler kafelerdeydi. Onlar için görece keyifli bir gün geçti. Çevik polis vesaire, işte panzerler görünür yerlerde değildi. Cemal Reşit Rey'in arkasına konuşlandırılmışlardı. Ortalıktaki polisler ciddi ciddi, işte Starbucks'ta orada burada oturmuş muhabbet ediyorlardı. Ve yüz binlerce insan önlerinden aktı gitti ve Taksim alanı doldu, taştı, bir daha doldu falan filan diye devam eden bir süreç yaşandı. Güzel bir şey herhalde, bunu söylemek lazım öncelikle. Evet, ikinci olarak da şimdiye kadar niye olmuyordu acaba böyle diye bir daha bakmak lazım. Sadece 1 Mayıs'lara değil, onlarca yüzlerce eyleme Türkiye'nin dört bir tarafında. Nevruzlarla korkutulduğumuz zamanları gayet iyi hatırlıyordur herkes herhalde. İşte polis karışmadığı zaman, devlet el atmadığı zaman insanların sadece ve sadece güzel vakit geçirdiklerini ya da protesto etmek istiyorlarsa protesto ettiklerini biliyoruz. Çatışmanın çıkışı genellikle alandan kaynaklanmıyor gibi de bir tezim var benim açıkçası. Evet, yani Demiray Oral'ın yazısıydı, demin adını vermemiştim, bu sigara paketi benzetmesini, akciğer kanseri benzetmesini yapan Taraf gazetesinden. Radikal de şey veriyordu, yüz binler Taksim'e aktı diye tam sayfa, yani yarım sayfayı olduğu gibi kapsayan bir fotoğrafla. Ve yüz binler Taksim'e attı manşetinin üst başlığı da meğer tek sorun yasakçı kafaymış diye bir yorum getiriyordu. Ne dersin? Meğer tek sorun yasakçı kafaymış. Yani böyle de bir yorum getirilebilir belki. Yani evet. Ama tabii bu yasakçı kafanın nereden kaynaklandığını ve sonuç olarak yıllarca, yani İstanbul'da mesela kimse 1 Mayıs olsun demedi. Bunun da hani gerçek olduğunu hatırlamak gerekiyor. Kimse derken sendikalardan, konfederasyonlardan, örgütlerden falan bahsetmiyorum. Bununla ilgili meşru bir zemin yakalayıp evet böylesi daha iyi diyen bir konsensus üretmeyi de medya sayesinde saldıklarını hatırlamak gerekiyor herhalde. Evet. Çünkü bir de o çok şaşırttı beni, şizofrenik durum. Yıl 2010 olunca bambaşka bir şey gördük medyada. Bakın oluyormuş, niye şimdiye kadar ya falan diye devam eden. Sanırsın ki şu ana kadar bunun hak olduğunu, örgütlenmenin, toplanma özgürlüğünün hak olduğunu ve Taksim'de insanların toplanamamasının zaten hak ihlali olduğunu söyleyen basından karşı karşıyaymışız gibi hissettim. Öyle hissetmek de güzel tabii. Ya ama öyle olmuş olsaydı öncesinde daha da güzel olurdu. Evet, tabii bu arada bir de şeye de ekleme yapabiliriz. Ergenekon iddianamesinin eklerine giren bir iddiaya göre 1977'deki o meşhum kanlı 1 Mayıs'ta kalabalığın üzerine ateş açanlar arasında bir özel harpçinin de olduğu ortaya çıkıyor ilk defa olarak. Bu da çok ilginç bir iddia. Birinci Ergenekon iddianamesinin ek klasörlerinde yer alan iddiaya göre Star Gazetesi başyazarı Mehmet Altan'ın köşesinde yazdığı bir şeydi bu. 1 Mayıs 1977 günü Taksim Meydanı'nda görevli resmi personelin telsiz kayıtlarında kalabalığın üzerine ateş açanlardan biri olduğu söylenen Ocak Kod adlı kişi Alaaddin Sezgin Kurt adlı özel harpçi bir binbaşıymış. Bu belge nerede bulunmuş? Ergenekon iddianamesine nasıl girmiş eklere? İşçi Partisi binasında yapılan aramalarda belgede ilk olarak Sosyalist Parti adına 22 Kasım 1990'da düzenlenen işte kontrgerilla gerçeği başlıklı konferansta Ferit İlsever tarafından dile getirilmiş. İsmi veriliyor. İlsever'in iddiasına göre özel harpçi binbaşı Alaaddin Sezgin Kurt Sheraton Oteli'nin çatısında Taksim Meydanı'nda bulunan kalabalığı ateş etmekle kalmadı. Telsiz kayıtlarından anlaşıldığı gibi saldırıyı organize de etti diyor. Mehmet Altan da diyor ki binbaşı Alaaddin Sezgin Kurt'un isminin girmesinden sonra bu konuda Genelkurmay Başkanlığı tarafından hiçbir açıklama yapılmadı diyor. Bu iddiaların yayınlanmasının üzerinden 2 yıl geçti Ergenekon'la işte. Hiç kimseden ses çıkmadı diyor ve diyor ki binbaşı Alaaddin Sezgin Kurt nerede? Eğer hayattaysa neden susup oturuyor da bu ağır ithamlar karşısında sessiz kalıyor? Yoksa değilse Genelkurmay neden iddiaları yanıtlamıyor demiş. Disk avukatlarından, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu avukatlarından Rasim Öz de tarafa yaptığı bir açıklamada bu ismi ilk defa duyduğunu söylemiş. Saldırının failleri ve belgelerin devlet arşivlerinde olabileceğini belirtmiş. Dava halen sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler demiş Sadık Güleç'in haberi bu da. Yani mecliste hani bütün karanlık olayların yakın tarihteki aydınlatılması için bir araştırma yapılması öneriliyordu ya herhalde. Hı hı. Bu da onlar arasında yer alacak. 10 yıl falan sürer yani. Yani bütün bunların aslında hızla ortaya çıkartılmasına ciddi fayda var gibi görünüyor. Yani şimdi birazdan daha sonra herhalde bu aşık atışmalarına da geçeriz. Kim Hitler, kim Mussolini, kim bilmem ne falan filan. Yani böyle esip gürleyen ya da işte Sivas'la 77 1 Mayıs'ını bağlayan bir konuşma yaptı Erdoğan. Askerleri kurşun sıkan zihniyet falan bir şeylere bağladı falan. Hani net olarak bir tarih yazamamanın sıkıntıları galiba bunlar. Yani her gün çıkıp biri kürsüden bir şeyler anlatıyor ve vay diye dinliyorsun ne diyor diye. Normal bir durum bilmiyorum ama bana normal hissettirmiyor açıkçası. Onun üzerinden gidiyorum ben daha çok. Bu arada 1 Mayıs'la ilgili herhalde söylemek gereken başka şeyler de var. Hani kalabalıkla ilgili bir sürü sayı var. Tam eylem bitmeden, daha doğrusu işte şenlik bitmeden ya da neyse. Bayram, 1 Mayıs kutlama, bitmeden evet. Habertürk'te o an heyecanıyla büyük ihtimalle 1 milyon sayısı bile telaffuz edildi ama herhalde o kadar değildi. Herhalde 250-300 bin ya da 350 bin kişiden bahsetmek mümkün. 150 bin diyen de var. Polis 150 bin dedi, ben de onu söyleyecektim. Evet. Yani resmi rakam 150 bin olmuş oldu. Türk İş Başkanı konuşturulmadı. Tek hani gerginlik tırnak içi denilebilecek olay buydu ama. Darbede olup bir düşme olayında bir kol kırılmadı olmuş galiba. Heyecan, itiş kakıştan çok heyecan diye yansıdı en azından televizyonları. Sonuçta görmedim ama dev sağlık işin sendika başkanı da düşerek kolunu kırdı kürsüden. Türk İş Başkanı'nı konuşturmayan tek el işçileriydi. Konuşturmama sebepleri de çok açıktı. Bizim de programdan defaatle aslında söylediğimiz üzere bir miktar ortada bırakılmış. Sendikası konfederasyon tarafından yeterince sahip çıkılmamış, üstüne üstlük öne sürülmüş olan bir grup olarak kaldı tek el işçileri. Şimdi bunun hesabını soracakları yer meydan olmuş oldu. Bir yandan da hoş görüntüler değil ama bir yandan ne beklenilebilir diye düşünüyorum. Bence 1 Mayıs'ta değil, çok daha öncesinde fitili ateşlenmiş bir durum orada patlayıverdi. Böyle. Evet, hafta sonunun önemli olaylarından biri de 2 günde 6 şehit verilmiş olmasıydı. Yani Hakkari, Tunceli ve Diyarbakır'daki saldırılarda askerler öldü ve törenlerle defnedildi. Bu konuya da yani PKK üstlendi mi bilmiyorum saldırıyı nasıl oldu. Fakat zaten fiili çatışma 3 saat süren bir çatışma karakolda. Bir karakol saldırısı var. Bunun dışında Tunceli'deki Sarıyayla karakolu. Karakol Lice'de komutanı jandarma kıdemli başçavuş Hasan Özüberk ikinci cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verildi. Kayseri'de de arbede çıktığına ilişkin bir haber var, NTV haberi. Tunceli'deki Sarıyayla karakolunda ölen bir başka asker uzman çavuş Kemal Koç Yiğit'in cenazesi de Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verilmiş. Komando Er Ahmet Eyce'nin cenazesi Sivas'ta toprağa verilmiş. Manisa Gördes'te de Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın cenazesi Karayakup köyünde toprağa verilmiş. Burada terör örgütünü lanetleyen sloganlar atıldı diyor haberde. Diyarbakır bir de Lice'de değil mi? Hı hı. Teğmen Ahmet Altunoğlu. O da Samsun'daki evinde acı yaşanıyor diye bir haber vardı. Bununla ilgili olarak da başbu bazıları mütareke Türkiye'de basının bir bölümü çok açık söylüyorum İstiklal Savaşı'ndaki mütareke basını dahi aratacak seviyede dedi. Mütareke basını dahi bu kadar hain değildi diye bir açıklama yaptı. Yani çok söylenecek bir şey yok herhalde bununla ilgili. Böyle arada çıkışlar, sözler vesaireler oluyor. Mütareke basınından kastı ne, neyden bahsediyor falan filan oraları kendisi biliyordur ama ayrıntıya girmediğine göre herhalde bizim de fikir yürütmemiz doğru olmaz. Girmiş aslında ayrıntıya. Yani ama mütareke basını bana tam bir şey ifade etmedi. O yüzden yani anlamazdan evet gelmiyorum. Hakikaten anlayamadım. Ya belli ki hain falan tadında bir şey bu ama hani tam olarak neye tekabül eder oraları tam bilmiyorum. Öyle. Evet yani eleştiriler de gelmişti. Saldırı ihbarı olduğu halde alarm verilmediği ya da verilip verilmediği sorulmuştu. Baskına uğrayan karakola da yardımın 12 saat sonra ulaşması eleştiri konusu olmuştu. O da yağmur açıklaması vardı. Hı hı. Ve karakolları korumak için yeterli önlem alınıp alınmadı tartışmaları vardı. Onunla ilgili bir herhalde tepki gösteriyor başbu. Oh, what will you give me, say the sad bells of Rimini. Is there hope for the future, say the brown bells of Methel. Who made the mine owners say the black bells of Rhonda? And who robbed the miner say the grim

Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Evet, ciddi bir, çok sert bir açıklama geldi şeyden, değil mi? Belki ona birazcık daha bakmamız gerekiyor. Mütareke basını, yani Orgeneral Başbuğ, son iki günde gerçekleşen saldırılarla ilgili defalarca söyledik diyor. Bizim özellikle 3. ve 2. ordu bölgesinde, sınır hattı da dahil olmak üzere, yurt içinde 1000'den fazla karakol ve bağımsız görev yapan birliğimiz var. 1000'i aşkın karakol ve üst bölgesinde görev yapacak birliklerimiz var. Bunlar her halükarda kendi kendilerine yeterli olmak durumundadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diyor. Karakoldaki terörist eylem aslında bir saldırıdır. Bu saldırı yaklaşık 3 saat sürmüştür. Karakol personelimiz, başta karakol komutanı ve onun emrindeki astsubay ve uzmanlar, erbaş ve erler omuz omuza çarpışmış mücadele etmişlerdir. Orada 4 şehit verdik. Karakol komutanı, astsubayımız, bir uzman çavuşumuz ve 2 tane Mehmetçiğimiz. Demiş. Ancak bölgede yapılan taramalarda herhangi bir terörist bulunmadığı için biz bunları açıklama durumunda değiliz. Teröristlere de zayiat verdirilmiştir. Aksini düşünmek söz konusu değil. Ancak bunları açıklama durumunda değiliz. Herkes bundan emin olsun ki 3 saat süren bir çatışmada teröristlerin zayiat vermemesi söz konusu olamaz demiş. Ya aslında bu bir maç, skor vesaire değil. 6 kişinin öldüğünü biliyoruz. Gerçekten üzücü, can yakıcı olaylar bunlar. Yani hani bu kısmı önemli mi bilmiyorum ama ben daha çok hala ısrarla bu mütareke basını vesaire kısmına takılmış durumdayım mevzunun. Evet, bir defa her şeyden evvel bu şehitlere haksızlık yapıyorsunuz. Hakkınız yok. Orada kahramanca çarpışan, hayatını feda etmekten çekinmeyen 70 tane astsubayım, uzmanım, erbaş, erim var. Onlara bu haksızlığı yapamazsınız. Bu kadar hainlik olmaz demiş. Benim bildiğim kadarıyla zaten ölen askerlerle ilgili bir eleştiri yok, değil mi? Yani ölen askerlerin yeteri kadar kısa zamanda yardım alıp alamadıkları, istihbaratın doğru toplanıp toplanmadığı, bu saldırılardan önce ek güvenlikler alınıp alınamayacağına dair bir tartışma var. Evet, her şeyde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eksik ve hatalı göstermek hainliktir demiş ama dediğin böyle... Yani bu ihanet çizgisini bu kadar hani böyle cart ikide bir çekiyor olmak zaten hani anlamsız hale getirdi gibi görünüyor. Yani çünkü ihanettir, bu da ihanettir, ha bu da ihanet falan. Çok anlamlı bir nokta değil. Bu mütareke basın nedir'e dair bir miktar baktık demin. Bir saniye, şunu da tamamlayayım. Hava şartlarını biliyoruz. Bölgeyi takviye edemeyiz. Her şeyi biliyoruz. Dünkü olayda sağlanamayan bir tek silahlı helikopterdir diyor. Silahlı helikopterde hava şartları müsait değil. Nasıl göndereceksiniz? Onun dışında her şey yeterlidir. Kahramanca mücadele edilmiştir. Ancak bunun altında hala nedenler aramak, komplolar sürmek, utansınlar demiş. Türkiye'de basının bir bölümü, çok açık söylüyorum, İstiklal Savaşı'ndaki mütareke basını dahi aratacak seviyede. Ben inanıyorum ki mütareke basını dahi bu kadar hain, bu kadar ön yargılı değildi diyor. Şimdi gelelim bu mütareke basının ne oluyor? Ya kısa bir tane özeti var şeyde, Milliyet'te, anlamlı da, yani iyi özetliyor. Mütareke basın nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bir grup gazete 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi yalnız tutumu ve Kurtuluş Savaşı'na karşı tutumları sebebiyle mütareke basını olarak adlandırılmıştı. Bu gazeteler Türk milleti kavramını eleştirip onun yerine Osmanlı halkları fikrinin devam ettirilebileceğini savunuyordu. İmparatorluk yanlısı yayınlar yani, ulus devlet yerine. Evet, Hürriyet ve İtilaf Partisi de öyleydi zaten. Evet, yani imparatorluk yanlısı yayınlarla... Yani tabii Türkiye'de de herhalde vardır imparatorluk yanlısı da yayınlar ama en azından bizim karşımıza çok sık çıkmıyorlar. Yani benzetme burada çok önemli değil. Burada önemli olan hain, ihanet ve işte yabancı güçlerle birlikte falan filan gibi belirli kavramlar herhalde. Yani bilinçaltına hitap eden bir konuşma şekli ki belden aşağı diyoruz buna, beyinden aşağı olduğuna göre bir miktar. Neyse, böyle seviliyor her halükarda. Evet, mütareke basını demiş. Fakat Taraf gazetesinde de bugün asıl hain çocukları ölüme terk edenlerdir manşeti, sür manşeti var. Daha önce gazetelerde yer alan haberlere uygun biçimde düzenlenen saldırıları önlemeyen Genelkurmay Başkanı bu durumu eleştiren basına hain dedi. Ağzından çıkanı kulağa duymayan Orgeneral Başbuğ'a soruyoruz diyor. Anayasa reformunu önlemek için kaos yaratma amacıyla belli yerlere saldırı yapılacağı gazetelerde yazıldı. Niye Giresun, Tunceli ve Lice'de önlem almadınız? İki Tunceli'de saldırı ihbarı varken alarm verdiniz mi? Karakollar hazırlık yaptı mı? Sonra niye baskına uğrayan karakola yardım 12 saat sonra ulaştı? Neyi beklediniz? Yağmur sebebiyle yardım gitmedi dediniz. Tunceli'yi Bodrum mu sanıyordunuz siz? Yılın büyük bir kısmının yağmurlu, karlı, fırtınalı geçtiği bölgelerdeki karakollarımız Allah'a mı emanet? Onları korumak için her önlemi almak göreviniz değil mi? Şeklinde düzenlenen 5 başlıkla eleştirileri cevaplıyor bir çeşit. Orgeneral Başbuğ'un sesi de var aslında elimizde. Ona da bir kulak verelim, mütareke basını hakkında ne demiş. Bu ülkenin huzurunu, güvenliğini bozarak nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? Bu olayların silahlı kuvvetlerin, güvenlik kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığını darbe vuracağını mı zannediyorsunuz? Büyük bir yanılgı içindesiniz. Bugün maalesef Türkiye'de basının bir bölümü, çok açık söylüyorum, İstiklal Savaşı'ndaki mütareke basınını dahi aratacak seviyede. Ben inanıyorum ki mütareke basını dahi bu kadar hain, bu kadar ön yargılı değildi. Bugün bir olay oluyor. Daha olayla ilgili elinizde en ufak bir bilgi yok. En ufak bir şey yok. Hemen olayla ilgili olarak komplo senaryoları ortaya atmak ve her şeyde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sanki eksik ve hatalı olarak göstermek hainliktir. Bir kere her şeyden evvel bu şehitlere haksızlık yapıyorsunuz. Ama sadece ve sadece haksız yere, yalanlara dayalı olarak silahlı kuvvetlere saldırı için her vesileyi kullanan basını lanetliyorum. Evet, Orgeneral Başbuğ basını lanetliyorum dedi. Hain. Mütareke basını. Mütareke basını lanetliyorum dedi. Mütareke yıllarındaki basından daha hain ve önyargılı, böyle hain basını lanetliyorum dedi. Evet, devam edelim. Peki şimdi 1 Mayıs'ı biz mi aldık, onlar mı verdi? Bir de o var yoğun tartışma olarak. Genel anlamda ikiye ayrılmış durumda, söke söke alındılarla işte lütuf olarak verildiler olarak ikiye ayrılmış gibi görünüyor basın. Zevkten yapıyorlar herhalde bunları, değil mi? Aynı şey tartışması spor da, müsabakası gibi bir miktar. Sürekli olarak bu spor müsabakası durumu var. Bir de bunun arkasında yatan herhalde bir şey var. İşte birazdan sözünü ederiz gene anayasa değişikliği konusunda ikinci tura da geçildi, onu da söyleyelim. Şimdi anayasa değişiklikleri de dahil olmak üzere işte 1 Mayıs'ın kanlı 1 Mayıs'tan bu yana ilk defa Taksim'de bayram olarak kutlanmasının da bunların Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemine geliyor olması da belli bir sıkıntı da yaratıyor anlaşılan bazı. Bu İnsanlar belki da, hani AKP hükümeti olmasaydı da böyle bir tartışma yaşanır mı diye düşündüm ben. Önce öyle düşündüm. Çünkü hani şimdi devlet mi verdi yoksa işte mücadeleyle mi kazandık gibi garip bir anlayamadığım bir durum. Yumurta tavuk tavuk, çünkü hani çatışarak almadığımıza göre alanı yasal olarak bu eylemi yaptık. Bu zaten kötü bir şey değil herhalde. Ama evet, bu yasal sürecin oluşabilmesi için baskı mekanizmaları işledi mi? İşledi tabii, ama hani evet, bunu sadece 1 Mayıs'larda alanı zorlamak olarak da görmek mümkün mü? Bence o da biraz kafa karıştırıcı. Yani sadece bu sebeple mi, zorladığımız için mi aldık? Hayır tabii ki, başka bir sürü şeyi zorladığımız için aldığımızı düşünüyorum ben. Yani sonuç olarak her şeyin zaten zorlanarak alttan gelen baskıdan başka bir yol var mı alabilmek için hakları? Ne zamandan beri devletler buyurun sizin olsun diye bir hakkı veriyorlar? Ya benim herhalde kafa karışıklığı şurada. Alttan gelen baskı ve zorlama net bir şey değildir ya. Hani o netliği isteyen insanlar var sanırım aramızda, böyle hani tak. Yani şu yardık, girdik ve aldık gibi bir şey olması gerekiyor ki ha aldık diye bir rahatlanma, böyle bir şey herhalde. Halbuki almak vermek dediğimiz böyle kimin daha güçlü bileği varsa, kimin daha güçlü kası varsa üzerinden olan bir şey değil. Biz aldık tabii ki. Alan sınıftır, ama bunu zaten hükümete anlatabilmiş olmak, devlete anlatabilmiş olmak, bu durumun salakça olduğunu gösterebiliyor olmak zaten kazanım dediğimiz şey de tam bu. Aynen, 1 Mayıs'ta alana girmiş olmak değil, kazanım doğal olanı sahiplenebilmekle ilgili gibi geliyor bana. Neyse, oluyor böyle hatalar. Evet. Bence bunu da şimdilik bir kenara evet, bırakabiliriz. Ve nereye geçelim? Bu Hitler benzetmelerine geçelim mi? Geçelim, niye olmasın? Onlar da bir başka eğlence boyutu. Yine spor müsabakası. Artı tartışmalar. Faşizmin temellerini tartışmaya başladık artık ki. Tartıştığımız minval gerçekten siyasi kaliteyi de 3 aşağı 5 yukarı ortaya koyuyor. Şöyle başlamış olay NTV'nin haberine göre. Ben hafta sonu iyi takip edemedim ama anayasa ikinci tur oylamaları başladığı için karşılıklı ciddi bir gerilim olduğunu, karşılıklıktan kasıt görebildiğim kadarıyla CHP ile AKP arasında söyleyebilmek mümkün. Baykal Başbakan Erdoğan'la ilgili Hitler benzetmesi yapmış. Erdoğan da cevaben İsmet Paşa göndermesi yapmış. Evet, yani şu senin demin dediğini özetlersek, ikinci tur oylamasına geçildi. Meclis Genel Kurulu'nda başladı ikinci tur oylama ve ilk günde teklifin toplam 6 maddesi kabul edildi. Her maddede yaklaşık 50 değişiklik önergesi verilerek muhalefet bir şey uyguluyor. Maddelerin kabul oyları da 332 ile 338 bandında ya da aralığında değişti diye özetlemek mümkün. Yani tam olarak ne konuşuldu derseniz, tam olarak ne konuşulduğunun çok ciddi bir önemi yok. Öyle başlayabiliriz. Gerçekten bunlar herhalde eğlencelik. İşte karşılıklı vay çok sert konuştu, evet o da çok sert konuştu falan diye böyle hani gerilmemiz gereken gerim gerim 3 gün sonra da hatırlamayacağımız saçma sapan hakaretamiz konuşmalar gibi görünüyor. Bayağı böyle işte karşılıklı olmuş. En son Ertuğrul Günay da katılmış. Eski CHP'li, yeni AKP'li olarak. O da şey demiş. İşte Baykal Mussolini tarihine bakıp dikkatli ve derin düşünmelidir demiş. Böylece Mussolini de devreye girmiş oldu. Yani ne kadar faşistler varsa hepsinin adının geçtiği karşılıklı benzetmeli bir tartışma. Kimi ana akım gazetelerimiz aslında İsmet İnönü benzetmesi üzerinden İnönü'nün işte Hitler bıyıklı fotoğraflarını basmış. Yani tabi fotomontaj değil, var böyle fotoğrafları. Böyle de eğlenceler var. İşte demiş ki Erdoğan son derece çirkin ve münasebetsiz sözler. Hitler'e benzetecek bir siyasi figür arıyorsa genel merkezindeki eski genel başkanların, kendilerine milli şef dedirten genel başkanların Führer bıyığı altından gülümsediğini görecektir demiş. İşte Günay'da, Ertuğrul Günay'da Kültür Bakanı, Baykal faşist bir model arıyorsa aynaya dönüp Mussolini'nin tarihine bakıp dikkatli ve derin düşünmelidir demiş. İşte Sayın Başbakan İsmet İnönü, İsmet Paşa'ya bu benzetmesini haksızlık olarak görenlere Türk solunun bilinen bazı isimlerini, kitaplarını okumalarını tavsiye ederim. Atilla İlhan'ın O Karanlıktaki Biz kitabı İsmet Paşa'nın döneminin faşizmini anlatır. Niyazi Berkes Hoca'nın Unutulan Yıllar kitabında o dönemin baskılar, solcu hocaların üniversiteden atılması, köy enstitülerinin kapatılması, düşüncenin üstündeki baskılar anlatılır demiş. Mussolini önce sosyalisti, sonra faşizmin teorisyeni oldu. Baykal faşist model arıyorsa önce aynaya dönüp de bir de Mussolini'nin tarihine bakmalı falan filan diye. Ya karşılıklı faşist suçlamaları sanıyorum bu burada olan yine. Son derece bu deminki haini tartışmadan gibi geliyor değil mi bütün bunlar? Mütareke basını da bir işte tam ben de onu ona bağlamayı düşünmüştüm. Aynı dönemin liderleri mütareke basın dedikleri işte 1920'ler. Hı hı. Bu biraz 30'lara doğru da evet. Kayıyor işte. 20 senelik bir geyik yapıyoruz. Bu ara herhalde nostalji oralardan açılmış. Yani baş bu nasıl bu kadar rahat hain işte bu da hain hainler falan diye rahat rahat konuşabiliyorsa bu da karşılıklı işte faşist yok yok sensin faşist senin falan diye devam eden böyle tatlı mı tatlı bir faşizan diye evet. Ya tabii hani İnönü'nün hafif faşizan eğilimleri olduğunda bu arada milli şef söylemek gerekiyor bu da diğer boyutu ama bu tartışmanın içinde taraf olarak söylemek bence çok saçma. Hani bunun dışında bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ama şimdi Erdoğan'a Hitler, işte Baykal'a Mussolini falan dediğimiz zaman daha ilginç, eğlenceli bir hal alıyor. Neyse ki Baykal'ın böyle bir kitleselliği yok. Son dönemde hakikaten ordu millet el ele güzel günlere sloganının temel adamlarından biri olsa da Baykal son yıllarda. Hani daha oralara varmış değil galiba, vardı mı? Yok henüz değil galiba ama ben de bilemeyeceğim doğrusu, bu değerlendirmeyi yapacak durumda değiliz. Evet, peki bence burada bırakalım ve bu üçüncü köprüyü falan da birazcık konuşmak üzere şeye bağlanacağız. Semra Cerit Mazlum'a, ondan sonra da tekrar mesela arılara ne oldu? Arılar gene kayıpmış, ondan da bahsedebiliriz 9.30-10 arasında. Hürriyet Gazetesi'nde Danıştay Gerçeği diye bir bilgi var, belki ona da Hürriyet Gazetesi Danıştay cinayeti. Geçen hafta bayağı programda da yer vermiştik. Danıştay ile ilgili TÜBİTAK'ın açıkladığı rapor. Evet. Kamera kayıtları ne oldu, nasıl silindi falan filan. Silindi, polise 5 gün gecikmeli verildi filan gibi şeyler vardı. Arızalar üzerine bir teknik bilgi veriyor Hürriyet Gazetesi'nden Saygı Öztürk. Ona da... Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, önce birazcık uluslararası alemde neler oluyor? Bir ona bakalım, iklim değişikliğine. Bir iklim toplantıları yapılıyor galiba, Türkiye'nin de çağrılı olduğu. Sonra da bu üçüncü köprü ve Marmara otoyol projesi aslında değil mi? Kuzey Marmara. Kuzey, evet, projesi. Ona biraz daha ayrıntılı bakabiliriz. Uluslararası gündemde, iklim gündeminde Kopenhag'ın yaralarını sarma, Kopenhag'da verilen zararları tamir etme çabası devam ediyor. Evet. Cancun'a kadar sene sonunda Kasım Aralık'ta yapılacak 16. Taraflar Konferansı'na kadar bir yandan resmi müzakereler devam ederken planlanan yeni ve ek toplantılarla bir yandan da gayri resmi girişimler hızlanmış görünüyor. Son dönemde Kopenhag sonrasındaki sessizlik ve belirsizlik ortamından sonra bir tarafından tutmaya çalışıyorlar aslında devletler ortaya çıkan garip durumu düzeltmek için. Bu süreçte işte geçtiğimiz haftalarda Büyük Ekonomiler Forumu, Amerika'nın öncülük ettiği toplantıları yapıldı. Arkasından Basic grubu diye bildiğimiz Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler grubu düzenli olarak yaptıkları toplantılardan birisini daha yaptılar. Bu sefer Güney Afrika'da bir araya geldiler. Bu toplantının da önemli çıktılarından bir tanesi, daha doğrusu önemli gündemlerinden bir tanesi, Kyoto'yu ne yapacak, ne yapacağız sorusuydu. Evet, o çok anakronik bir durum haline aldı değil mi? Evet, yani Kopenhag Uzlaşması Kyoto Protokolü'nü garip bir statüye sokmuş oldu. Özellikle 2012 sonrasına dönük olarak. Ülkelerde, özellikle Kyoto'nun devamından yana olan ülkelerde bu iki ayrı belgeyi nasıl şey yapacaklar, dengeleyecekler ve iklim politikasını bundan sonrasında hangi metin yön verecek, o konudaki belirsizliği aşmak için tartışıyorlar bir yandan. Fakat şaşırtıcı olan durum, bu basic ülkeleri de, onlar da başta olmak üzere birçok tarafın Kopenhag Uzlaşması konusunda uzlaşmaya varmak üzere olmaları. Hani büyük tartışmalarla taraflar konferansının kabul edemediği belge önemli bir yer işgal etmeye başlayacak bundan sonra müzakerelerin gündeminde, öyle anlaşılıyor. Hani yavaş yavaş bir ısınma başladı şeye doğru, uzlaşmaya doğru. Onların yanında bu hafta devam eden önemli bir toplantıda Petersberg İklim Diyaloğu adıyla Almanya'nın girişimiyle aslında başlayan, fakat Almanya ve Meksika'nın, COP16'nın ev sahibi olan ülke Meksika'nın ortak düzenledikleri bir toplantı Almanya'da gerçekleşiyor şu anda. Dün başladı toplantı. Gayri resmi bir toplantı, bakanlar düzeyinde gerçekleşen bir toplantı bu. Ve bu iki ülke, ev sahibi ülke, 45 ülkeyi davet ettiler toplantıya. Belli başlı müzakere grupları ve coğrafi olarak da temsili sağlayacak nitelikte ülkeler çağrılmış durumda toplantıya. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Fakat Türkiye bakan düzeyinde değil, müsteşar düzeyinde temsil ediliyor katılımcı listesinden anladığımız kadarıyla. Neden? Kendi tercihi mi Türkiye'nin? Bu tür toplantılara çoğunlukla müsteşar katılıyor Türkiye'de. Bakanın daha az katıldığını söylemek mümkün. Hani bugüne kadarki gelişmeler, evet, öyle. Başka ülkelerden de üst düzey, hani iklim müzakerelerini yürüten yetkililer söz konusu, ama birçok ülke bakan düzeyinde katılıyor. Dün açılış toplantılarında, konuşmalarında hem Merkel hem de Meksika devlet başkanı Kopenhag sonrasında Kopenhag'ın yarattığı en önemli sorun olan güven bunalımını aşmak yolunda çaba harcamak gerektiğini söylemişler. Özellikle Merkel'in söyledikleri anlamlı. Hani bu toplantı şey değil, rakip değil. Bu süresi müzakere sürecine yalnızca oraya girdi sağlamak üzere yapılan toplantılardan bir tanesi. Tek ve biricik platform müzakere etmek için Birleşmiş Milletler sürecidir demiş. Böyle bir kaygı da oluşmaya başladı çünkü biliyorsunuz Kopenhag sonrasında alternatif platformlar hakkında konuşuluyor. Aynı zamanda konuşmalar içinde Avrupa Birliği'nin bir adım öne geçmesi ve kendi açıkladığı %20 hedefinden gönüllü olarak uyabileceğini ilan ettiği %30 hedefine doğru kararını değiştirmesi gereği üzerine durulmuş. Öteki ülkeleri özendirmek üzere ya da onların sarsılan güvenini yeniden tesis etmek üzere bunun önemli bir adım olacağını söylemiş Almanya Çevre Bakanı. Fakat Nisan başında yapılan Bonn'daki Birleşmiş Milletler toplantılarında dikkate aldığımızda aslında bu sürecin çok da kolay olmadığını, bir kere farklı bir raya girmiş olan müzakere sürecinin bundan sonra aslında alıştığımızın dışında farklı bir şekilde gelişeceğini tahmin etmek çok güç görünmüyor. Yani bildiğimiz müzakere dengeleri, dinamikleri büyük oranda değişmiş durumda. Hani Cancun'da da bu açıkça görülecek bu sene, öyle anlaşılıyor. Bütün bu çabalar, evet, yani sağlanan dengenin hani yeniden sağlanması için yapılmış olmakla birlikte, bir kere denge sarsılmış olduğu için herhalde şey olacak, zor olacak bunu toparlamak. Evet, yani Kopenhag'da zaten esas itibariyle beklenmedik çıkışlar da oldu. İşte şey gibi, Tuvalu gibi, Bolivya gibi ülkelerden kabul etmeyen bu mutabakatı boylarına postlarına bakmaksızın diyebileceğimiz bir şekilde. Yani denge, alışıla gelmiş denge tamamen konvansiyonel uluslararası ilişkiler dengesinde bir farklılık var ama tabii güçlü, yani güçlü ülkeler, zengin ülkelerin ağırlığı başta Amerika olmak üzere devam ediyor. Sonuçsuz bırakacak bir ağırlık. Yani Amerika'da aslında kendisine tanınmış süreyi kötü kullandı ve bunu kötüye kullanmaya da devam ediyor. 2009 yılının iklim yasasını çıkarmak üzere Amerika'ya tanınmış bir şans olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat 2010'da da bu yasanın çıkması artık tehlikeye düşmüş durumda. Dolayısıyla uluslararası toplumun onlara ve açmış olduğu kredi de bitmek üzere. Ancak öyle olmasına rağmen hala gündemi şaşırtıcı bir şekilde artık gündemi belirleyen neredeyse Amerika olmaya başladı. Yani Almanya'nın bu girişimi de belki bunu dengelemeye dönük bir şey. Sözleşme protokol dengesi hani bu aşamada artık yerini başka bir dengeye bırakacak gibi görülüyor. Sıfırdan başlamak gibi bir süreçle karşı karşıyayız neredeyse. Yani bu sıfırdan başlarken de büyük oranda Amerika'nın tercihleri doğrultusunda sanki hani şekillenebilecek öyle bir şey de var. Tehlikede söz konusu. Evet. Müzakereler bağlamında. Evet, yani bu sıfırdan başlamak zaten sıfır noktasına doğru da hızla itilmiş bir dünyada olduğu için daha da endişe verici tabii yani. Bütün dünya günündeki şeylerin, yani dünyanın, dünya gününün 40. yıl dönümündeki veriler dünyanın berbat bir yere doğru hiçbir ilerleme şöyle dursun çok büyük bir uçuruma doğru sürüklenmekte olduğunu gösteren rakamlarla dolu her taraf. Evet, iklimden biyolojik çeşitliliğe, orman alanlarından öteki doğal varlıklara kadar bütün çevre ögeleriyle ilgili olarak kötüye gidiş söz konusu. Evet, yani 1970'teydi işte ilk Dünya Günü 22 Nisan'da. O güne göre %5 daha fazla su buharı atmosferde ölçülüyor. Yani onun içinde işte bütün bu seller Rio'da, İstanbul'da, Samsun'da, Mumbai'de her yerde gördüğümüz, daha yeni işte Bangladeş'te ve Mississippi'de dün görülmüş. Bu yüzden o seller, heyelanlar, ayrıca okyanuslar %30 daha fazla asitlenmiş gene 40 yıl öncesine göre. Mercan kayalıkları, balıklar ve deniz canlıları hızla ölüyor. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak Ocak, Şubat ve Mart ayları bu yıl yaşanmış kayıtların tutulduğunda. Nisan kayıtları henüz yok ama herhalde farklı olmayacaktır. Yani 2010 yılı kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olacak. İşte yaklaşık 20 milyar kuş artık göç etmemeye karar veriyormuş galiba. Bütün bunlar durumunda hala politik gerçekçilik falan diye konuşmalar yapılabiliyor. Biraz zorlayıcı bir durum. Evet, ekolojik, sizin saydığınız ekolojik değişikliklerle koşut bir şekilde gelişen bir öteki değişiklik de, yani Dünya Günü'nün 40. yılına baktığımızda 1970'lerde bütün o siyasal düzeyde görülen irade, hani çevreyi korumak için karar almak, düzenleme yapmak konusundaki iyi niyet 2010'da yerini tam tersi bir duruma bırakmış görünüyor. Hani Amerika'da milyonlarca insan sokağa çıktığında aslında bunun siyasal karşılığı da söz konusuydu. Çevreyle ilgili ilk düzenlemeleri yapan, ilk kurumları oluşturan ülkeydi Amerika. Uluslararası alanda da bu konuda öncülük yapmak gibi bir rol atfediliyordu kendisine. 2010'a geldiğimizde bunun tam tersi söz konusu. Ve 40. yılda da, yıl dönümünde de en dünyanın görmüş olduğu en korkunç çevre felaketi de Meksika Körfezi'ndeki BP platformu ve kuyusu devam ediyor. Beceriksizliklerini de bütün önlemleri aldık diye geçiştirmeye, örtmeye çalışıyorlar aynı zamanda. Devlet ve şirket aymazlığı açıkça kendini şeyde Meksika Körfezi'nde ortaya koymuş oldu. Üstelik Amerika'nın hani çok önemli bir deneyimi var bu konuda. Bu türden felaketlere karşı hızlı bir şekilde önlem almak konusunda hazırlıklı olmasını sağlayacak olan, hani onun da işe yaramadığı, ders çıkarmadığı, deneyimden ders çıkarmadığı anlaşılıyor. Evet ya, yani bir ödeyecek demekle bu işten pek kolay kurtulabileceğini düşünmüyor herhalde kimse Amerika'nın da, dünyanın da. Çok Atlantik'e doğru da yayılmakta olduğu, yani sadece Meksika körfezinde kalmayıp Atlantik'e de yayılacağı yolunda haberler gelmeye başladı ki çok, yani dünya çapında bir faciayla karşı karşıya olduğumuz apaçık ortada. Bolivya'da tartışılan konulardan birisi bir çevre mahkemesi kurulması konusunun ne kadar önemli olduğu. Evet, aynen öyle. Bir kere daha çıkıyor ortaya. Hani bu türden suçların, çevreye karşı suçların, insanın ortak mirasına karşı, yeryüzünün sürdürülebilirliğine karşı suçların karşılıksız kalmaması gerekiyor. Karşılıksız olduğu için şu anda zaten serbestçe bu türden açıklamalar yapılabiliyor. Önlem aldık, BP ödeyecek denebiliyor. Evet. Peki şimdi bir de tabii bu tarafa geçelim isterseniz. Bu Meksika Körfezi'nden, Atlantik'ten İstanbul Boğazı'na bir seyir yapalım. Benzer bir aymazlık burada da çıkıyor karşımıza. İstanbul Boğazı'nda 3. köprü ve onun da bir parçası olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi güzergahını bakan geçen hafta Perşembe günü açıkladı. Açıkladı. Bu aslında ben buna tebliğ etmek teriminin daha uygun olacağını düşünüyorum naçizane. Yani açık, hiç kimseye herhangi bir şey sorulduğunu hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Üstelik bunu hani bir erdem olarak da sunuyorlar. Açık, yani haklısınız tebliğ kelimesini kullanmakta. Paylaşmak için, danışmak için yapılan bir açıklama değil, uyulması için yapılmış olan bir açıklama bu. Rant oluşmasın diye ketum davrandık diyor yetkililer bu konuda. Yani rantı önlemenin başka yöntemleri söz konusu, fakat İstanbul kent halkının hayatını bugün ve gelecekte etkileyecek olan bu kadar önemli bir kararın yani kapalı kapılar arkasında hiçbir şekilde danışma süreci işletilmeden alınması ve sonra da bunun hani rant gerekçesiyle şey yapılmadığını, açıklanmadığını, paylaşılmadığını söylenmesi anlaşılır gibi değil gerçekten. Zaten rantın oluşmasını nasıl engelleyeceklermiş? Şimdi açıklandı. O zaman artık olmayacak mı rant? Bundan sonra nasıl oluşacağını bilmiyoruz. Basında çıkan haberlerde rant peşinde koşanların aslında şimdiden bölgede oldukları anlaşılıyor. Yani bir ilgi odağı haline gelmiş birkaç günlük süre içerisinde o bölge. Yalnızca şeyler değil, vakit geçirmek için oraya gidenler değil, arazi kapmak için gidenler de, yani kendilerine arazi beğenmek için gidenler de o bölgedeymiş anlaşıldığı kadarıyla. Basındaki haberlerden görüldüğü kadarıyla. Fakat ketum davranma sürecinde de geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde köprü yapılacak, işte güzergahları, olası güzergahların açıklanma sürecinde farklı bölgelerde zaten kendiliğinden bir rant oluşturma süreci yaratılmış oldu. Belki doğrudan o bölgede olmadı ama spekülasyonlar nedeniyle açıklanan farklı ya da tahmin edilen farklı güzergahlarda bu rant oluşturulmuş oldu. Yani o da aynı zamanda bu sürecin, kapalı karar sürecinin birlikte getirmiş olduğu risklerden bir tanesiydi kentsel mekanın düzenlenmesiyle ilgili olarak. Hani kaçınmaya çalıştıkları şeyi aslında kendileri yol açmış oldular. Hem merkezi düzeyde hem yerel düzeyde karar alıcılar. Evet, şimdi bu bir de sizin hatırlattığınız bir şey var. Yani Kuzey Marmara Otoyol Projesi ile bağlantılı. Yani Büyükşehir Belediye leri de bu işin içinde bir şekilde olmak durumundalar. Nasıl olacak bu? Şimdi bu merkezi düzeyde yapılmış olan, alınmış olan bir karar. Ulaştırma Bakanlığı'nın yer seçim kararı Ulaştırma Bakanlığı tarafından alındı. Fakat bu süreçte yer seçim, daha doğrusu güzergah ilgili 3 büyük şehrin belediye meclislerine gelecek, burada görüşülecek ve bu kentlerin planlarına işlenecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde, Sakarya'da ve Kocaeli'nde büyükşehir belediyeleri açıklanan güzergahın kendileriyle ilgili olan kısımlarını görüşüp planları işlemek yönünde karar alacaklar. Yani bunlar seçilmiş üyelerin demokratik kuruluşları, öyle mi? Karar organları. Karar organları. Yani halkın oylarıyla seçilmiş olan karar organları. Şimdi bu niye önemli? Öncelikle kararın açıklanma sürecinin en önemli eksikliklerinden bir tanesi halkın katılımı sürecinin gerçekleştirmemiş olması, işletilmemiş olması. Hani iki anlamda. ÇED süreci dışında bu karar. Yani 3. Boğaz Köprüsü ve bu Kuzey Marmara Otoyol Projesi 1993'te ÇED yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği 1993'te yürürlüğe girmeden önce yatırım planlarını alınmış olduğu için kendiliğinden bu çevresel etki değerlendirme sürecinin dışında kalmış oldu. Hani bunun iki sonucu var. Bunlardan bir tanesi yapılacak projenin İstanbul ve geçeceği güzergahın çevresine olası etkilerinin değerlendirilememesi ve gerekli önlemlerin alınamaması buna koşul olarak. İkincisi de kararın ve çevresel etki sürecinin halkın katılımı olmadan gerçekleştirilmiş olması. Evet, şimdi ikinciden dönerek hem başlıyor. Hem çevresel meşruiyetini sorgulanır hale getiriyor hem de yani karar sürecinin demokratik evet. Yani bu korku bir yandan faşizm tartışmaları yapılırken tamamen kooperatif bir zihniyetle tepeden inme bir karar alma zincirinin oluşturulduğu da söylenebilir. Yani şimdi bakan diyor ki Poyrazköy Garipçe arasında tebliğ ettik diyor biz burası. Ve bu açıklamasında şöyle ibareler var dikkat çekici olan. Milli park ve orman alanlarından mümkün olduğu kadar uzak bir güzergah tercih edildi diyor. Şimdi bu duyarlı tercih, çevreci tercih kime ait? Kim tercihte bulunmuş? Çünkü halka sorulmadığına göre hiçbir şey bilemiyoruz. Halkın tercihiyle ilgili değil. Peki imkan meselesine gelince mümkün olduğu kadar uzak diyor. Bu da dünyanın en muğlak ve tuhaf açıklaması. Bu imkan da halkın imkanlarıyla ilgili değil. Yani bu tamamen antidemokratik ve kesinlikle direnilmesi gereken bir karar olarak karşımıza çıkıyor sanıyorum. Tabii demokratik değil, bürokratik rasyonelliğe dayanan bir karar bu. Şeylerin çevre yolu bağlantılarının da mümkün olduğunca kent dışına çıkarıldığı, dolayısıyla şeyde yeşil alanlara zarar verilmeyeceği gibi bir güvence vermeye çalışıyor bakan. Fakat bunun gerekçeleri neler? Bu bir çevresel açıdan, arazi kullanımı açısından kriterlere göre bu değerlendirmenin yapıldığı söyleniyor. Nedir bu kriterler? Bu çevresel etki değerlendirme süreci nasıl işlemiştir? Nerededir bu rapor? Yok ortada. Hani yasal açıdan ÇED sürecinin dışında olabilir fakat yine de bir değerlendirme sürecinin yapıldığı anlaşılıyor. Bu değerlendirmenin ne olduğunun da halkla paylaşılması lazım. Ben şeyi de anlamış değilim Semra Hanım. Yani çevre etki değerlendirme raporu ÇED yasa eski olduğu için gerekli değil. Yani bu yasaların zaman aşımıyla mı bağlı çevreye olan tahribat ya da çevrenin düpedüz yok edilebilmesi ihtimalinden de bahseden çok sayıda ulaşım konusuna eğilmiş ve benzer şehircilik konularında uğraşan insanların gayet ayrıntılı demeçleri de çıktı bu konuda. Uzman diyebileceğimiz kişilerin ama ne yapalım, eskiden kanun gerektirmiyordu. Dolayısıyla şimdi artık lüzum yok mu diyeceğiz, ÇED raporu olmasın diyeceğiz. Ya, öyle mi? ÇED konusundaki gelişmeye, dünyada çevre yönetimi, halkın katılımı konusundaki gelişmelere ayak uyduramamak, çağın gerisinde kalmanın işte somut olarak karşımıza çıktığı örneklerden bir tanesi. Çevre kanunu 1983'te çıktığında ÇED yönetmeliğinin çıkarılmasını öngörüyordu ve ÇED yapılmasını gerektiriyordu. 10 yıl gecikmeyle 1993 Şubat'ında bu yönetmelik çıkarılabildi. Fakat yönetmelik çıkarılırken de bir geçici maddeyle 1993 öncesi yatırım planını alınan projelerin ÇED kapsamı dışında olduğu söylendi. Fakat 93'ten 2010'a gelinceye kadar yanlış hatırlamıyorsam 8 kere değişiklik oldu. Yönetmelik yeniden yapıldı ya da bazı maddeleri değiştirildi. bütün bu değişiklikler ve yeniden yönetmelik yapma sürecinde bu geçici madde aynen korundu ve 1993 öncesi hep ÇED'den muaf tutuldu. Şimdi düzenleme böyle olmakla birlikte bu kadar önemli bir karar. Yalnızca İstanbul değil, Türkiye'yi etkileyecek olan, bölgesini etkileyecek olan, yani Karadeniz çevresindeki bölgeyi etkileyecek olan bu kadar önemli bir kararın hem ÇED dışında hem de halkın katılımı dışında tutmaya çalışmak, yani çağdaş çevresel demokrasi anlayışıyla, çevre yönetimi anlayışıyla hiçbir şeyle bağdaşır bir tavır değil gerçekten. Peki bir de çevre yönetimine katılım esastır diyen... Şimdi bu anlamda hani bu sürecin bu aşamaya kadarki eksikliğini bundan sonra tamamlamak üzere kullanılabilecek bazı mekanizmalar var. Bütün yani İstanbul halkı, kenttaşların bu yöntemleri kullanarak aslında en azından bundan sonraki süreci demokratik yönetimi açma yolunda çabalarına temel oluşturabilecek düzenlemeler. Bunlardan bir tanesi sizin de dediğiniz gibi çevre kanunu. 2006'da çevre kanunu, evet. Değiştirilirken eklenen önemli yeniliklerden bir tanesi bu. Öncelikle şunu hatırlatmak lazım. Başta idare olmak üzere sayıyor kanun, meslek odalı birlikler, sivil toplum kuruluşları diyerek herkes çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konudaki tedbirlere ve esaslara uymakla yükümlü. Dolayısıyla en başta bu kararı veren kuruluşlar, merkezi yönetim ve yerel yönetimler başta olmak üzere çevre kanunun bu ilkesine uymak zorunda. Vatandaşlık hak ve yükümlülüğü var değil mi burada? Evet, evet bu herkese görev verdiğine göre aynı zamanda çevre hakkının dayanışma hakkı olma niteliğinden dolayı bu hakkın gerçekleştirilmesini sağlayacak güvenceler de sağlanması gerekiyor. Çevre kanunun 3. maddesi bu konuda da önemli bir yenilik getiriyor. Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır diyor. Arkasından da bakanlık ve yerel yönetimler, meslek odalarının, birliklerin, sivil toplum kuruluşların ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. Evet. Şimdi bu kadar önemli bir karar, çevresel sonuçları olacak olan, gündelik yaşamı, yaşam kalitesini etkileyecek olan bir karar konusunda ve proje konusunda yerel yönetimlerin halkın katılımını sağlayacak olanakları yaratması gerekiyor. Çevre kanunun kendilerine vermiş olduğu bir yükümlülük bu. Evet, bunun büyük bir ciddi bir hukuki ve de sivil mücadelesinin yakın önümüzdeki günlerde hızlanarak yürümesi beklenebilir yani. Evet, şimdi önemli bir eksiklik var burada. Bu katılım ortamını yaratmakla yükümlü kılınmakla birlikte idareler. Bunların neler olacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Yani bir pratik geliştirilmemiş durumda. Mekanizmaların neler olacağı konusunda tanımlamalar yapılmamış durumda. Bu anlamda da karşımıza belediye yasaları çıkıyor. Şimdi bu planlar, daha doğrusu güzergah belediye meclisine gelip görüşüleceğine ve plana dahil edileceğine göre burada da Büyükşehir Belediyesi ve belediye yasasındaki katılımla ilgili yollar işletilebilir. Belediye kanunu belediye meclis toplantılarının açık olduğunu söylüyor. O da çok önemli, evet. Dolayısıyla kenttaşlar belediye meclisinin bu planın görüşüleceği toplantılarına katılıp dinlemek hakkına sahipler. Hani başka bir yol olmadığı için şu anda bu güzergah hakkında, bunun çevresel etkileri hakkında başka bir bilgilendirme yolu olmadığı, dediğiniz gibi yalnızca tebliğ edilmiş olduğu için bilgi edinme kanalı olarak kullanılabilecek ender şeylerden, mekanizmalardan bir tanesi. Bu şey değil mi? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir var mı orada bilmiyorum. Var. Kocaeli ve Sakarya'da. Bir de Sakarya'da belediye meclislerinde bu güzergah üzerine toplantılar yapılacak. İşte yol şuradan mı geçecek, yan yollar, otoyollar filan. Bunların hepsine katılıp bunları afişe etmek, bu tartışmaları aktarmak mümkün ve orada oy hakkı yok tabii katılanların, tabii ama. Katılanların oy hakkı yok, yalnızca izleyebiliyorlar. Fakat bu da hem bilgilenme açısından hem de dediğiniz gibi o bilgiyi kentliyle paylaşmak açısından saydamlı sağlayabilecek. Hayati önemi var. Halk eliyle denetimi ve saydamlığı sağlayabilecek olan yöntemlerden bir tanesi. Şimdi Kadir Topbaş Büyükşehir Belediye Başkanı bu planın güzergahın açıklandığı şeyde, basın toplantısında güzergahın ayrıntılarının belediye meclislerinde görüşüleceğini söyledi. Hani ayarlamalar, düzenlemeler yapılabileceğini, işte ayakların nerede olacağı, güzergahın nerelerden geçeceği konusunda. Dolayısıyla orada önemli bir şey olacağı, tartışma olacağı bu konuda. Peki ama mesela şimdi açıklanan yerlerde sit alanı, imar izni yok, oraya köprü ayağı mı yapılıyor? O zaman sit alanı olmaktan çıkıyor, öyle mi? Bu ne kadar ilginç. Koruma kurulunun bir kararı var zaten daha önceki yıllarda. Sit alanı olduğu için orada köprü yapılamayacağına dair. Sit kararı yurttaşlar için geçerli, kamu otoriteleri için geçerli değil gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Başka bir ilginçlik daha çıkıyor şeyde. Bu açıklanan güzergah dolayısıyla. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bakana da teşekkür etti. Ne için? Bu planı yapma, yani güzergahı belirleme ve gerekli planı yapma yetkisi merkezi yönetimde olduğu halde bakanın yerel yönetimlere önem verdiğini ve dolayısıyla planın Büyükşehir Belediye Meclislerinde de görüşülmesi, belediye meclislerinin bu konuda karar alması. Lütfetmiş olduğunu söylüyor yani. Belirtmiş olduğu için yerel yönetimlere verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Hani bir ölçüde yerel yönetim kendi yetkisini, planlama yetkisini merkezi yönetime devretmekte bir sorun görmüyor. Öyle de anlaşılıyor bu şeyin, belediye başkanının açıklaması. Evet, yani sadece çevre şeyini tamamen bir kenara bıraksak bile bunun ormanlık alanlara ve su havzalarını tamamen ebediyen geri dönüşsüz şekilde ortadan kaldırılmasını gibi şeyleri ortadan bıraksak, hatta Belgrad Ormanı'nın Demiray Oral da yazmıştı Taraf gazetesinde, Belgrad Ormanı'nın kapısından Garipçe'ye gitmek sadece 20 dakika yani mümkün mertebe uzak filan demesine rağmen bakanın aslında tam bir ormanlık alanın da tahribatını önleyemeyecek geri dönüşsüz bir yolun açılacağı kolaylıkla söylenebilecek bir durum var. Ama bunları da bir yana bıraksak, bunun kadar şeffaf olmayan, antidemokratik, tepeden, merkezci bir anlayışla alınması insanı hakikaten çok ciddi olarak düşündürüyor. Ve direniş, buna sivil bir direnişin yapılması gerektiği konusunda kararlılığı da artırıyordur inşallah herkesin. Evet, yani iyi karar demek, yalnızca kararın çevresel etkiler dikkate alınarak alınmış olması demek değil, o kararın ilgililerle danışma ve katılım içinde alınması demek. Yani rızanın, kenttaş rızasının oluşturulması gerekiyor. Bunun için de önce bilgilendirme, sonra da onun görüşüne başvurma ve kentlinin ifade ettiği görüşün kararlara yansıtılması. Bu müzakereci demokrasi, yani evet, temsili demokrasinin sorunları artık biliniyor. Özellikle yerel düzeyde bu tür önemli kararlarda müzakereci demokrasi pratiklerinin hayata geçirilmesi için çabalar bütün dünyada yaygınlaşmış durumda. Bunun da hani belli başlı bazı şeyleri var, uygulama biçimleri var. Örneğin birçok ülkede, Avrupa'da planlama çemberleri denilen, yani Almanya'da başlatılan bir yöntem var. Bütün kentle ilgili planlama kararlarında halkın katılımını sağlayacak şeylerden, mekanizmalardan bir tanesi bu. Daha yeni ve daha hani çağdaş girişimlerden bir tanesi yurttaş jürileri. Gene gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunda uygulanıyor bu yurttaş jürileri. Gelişmekte olan ülkelerde de uygulanıyor. Evet, demokrasilerde uygulanıyor yani. Yani bu müzakereci demokrasinin, katılmacı demokrasinin somutlaştığı şeyler bunlar, mekanizmalar. 5 senede bir yapılan seçimlerle karar organlarının oluşturulması ya da bunların 5 senede bir seçimlerle hesap vermesi yeterli değil artık. Çünkü yerel yönetimler aldıkları kararlarla kentlinin ve kentin bugününü ve geleceğini etkileyebiliyorlar. Yani seçimler tek başına bu kararları denetleyebilecek mekanizma değil. Dolayısıyla her gün aldıkları kararlardan dolayı hesap vermek zorunda yerel yönetimler halka karşı. Evet, bu yani halka vermenin de yöntemlerini geliştirmek zorunda. Evet, bu demokratik işleyiş açısından da fevkalade büyük sakıncalar içeriyor ve direnilmesini gerektiriyor gibi düşünüyor insan. Yani Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önünde de bir imkan olduğunu düşünüyorum ben bunun. Evet. Yani bu türden çağdaş yöntemleri uygulanması gereken kararlardan bir tanesi bu. Bu ihale sürecini nasıl işleyeceğinden başka bakanlığın düşünmüş olduğu, Büyükşehir Belediyesi de bu hani yurttaş jürisi gibi girişimleri Türkiye'de uygulamak yönünde adım atmalı, öncülük etmiş olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hani dünya gündemini takip etmeye çalışıyor. Hani bu karar aslında yeni kavramlar, belediyenin gündemindeki yeni kavramlara da ters düşüyor. Karbon nötr kent olmak gibi. Evet, onları yeni da kent söylüyor. Olmak gibi planlar var belediyenin önünde. Hani bunlar kavramsal olarak tartışılmaya başlandı. Ve şimdi uluslararası toplantılarda da gidip İstanbul'u da bütün bu sıfır karbonlu kentleri, düşük karbonlu kentlere dönüştürecekleri vaatlerinde bulunuyorlar. Sonra da gelip aslında sera gazlarını fiilen çok arttıracağı açık olan bir projeye de destek oluyorlar. Bu yalnızca yer seçimi boyutuyla önemli olan bir şey değil, iklim değişikliği boyutuyla da evet, önemli olan bir karar İstanbul açısından. Şimdi bu belediyenin uluslararası girişimlere bu kadar istekli bir şekilde katılması anlamında artık hani geriye dönüp İstanbul'a dönüp de yapması gereken değişikliklerden bir tanesi. Tabii bunu, bu çerçeveyi sağlayan başka uluslararası şeyler de var, düzenekler de var. Şimdi Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı. Yerel yönetimin özellik şartı yerel demokrasinin güvencelerinden bir tanesi. Fakat orada da şartın yetersizlikleri dikkate alınarak yapılan bir değişiklik söz konusu son dönemde. Bir ek protokol getirildi bu şarta. Evet. Yerel yönetimlerin işlerine katılma hakkı üzerine ek protokol. Bu protokol yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlayacak, bunun bir hak olarak düzenlenmesini ve aynı zamanda yasayla bu hakkın gerçekleştirileceği yolların oluşturulmasını öngörüyor. Kasım 2009'da imzaya açıldı bu protokol. Yani yerel yönetimin özellik şartına taraf olan bir ülke olarak Türkiye'nin de gündemine girmesi gereken konulardan bir tanesi. Ve katılımı da şöyle tanımlıyor. Yalnızca hani bilgilendirme ve tebliğ etme şeklinde bir şey değil, yurttaş danışması değil. Yerel yönetimlerin aldıkları kararlar üzerinde etki doğuracak şekilde katılma olarak, yani derinliği ve anlamı olan bir katılma olarak tanımlıyor bunu. Ve özel durumlarından dolayı katılamayanlar için de ayrı mekanizmaların, kolaylıkların oluşturulması gibi bir yükümlülük de getiriyor taraf olacak olan devletlere. Evet, yani uluslararası sorumluluklarının da ortaya çıkacağı söylenebilir. Yani süreyi maalesef dolduruyoruz. Son derece tayin edici önemde hem içeriği hem çevreye etkileri hem küresel iklim değişikliğine hem de demokrasinin sürdürülmesi açısından önemli kararlar. Yani sık hatırlatılıyor bugünlerde ama Recep Tayyip Erdoğan daha önce iktidar olmayıp belediye başkanı olduğu dönemlerde İstanbul'a 3. köprünün yapılmasının cinayet olacağını söylemişti. Şimdi döndürebilir ve şöyle ifade edebilir belki. İki köprü arasında köprü cinayet olur demiştim diyebilir. Ama bu orijinal ifadesinin etrafından dönmeyi deneyebilir ama bu galiba hiç inandırıcı olmayacak. Yani köprünün adı konusundaki tartışmalarda hani ne adı ne olsun köprünün tartışmasında rahatlıkla Recep Tayyip Erdoğan Köprüsü denebilir bu durumda diyorsun. Evet. Ve yani cinayet fiilinin failine Türkçe'de katil ya da cani deniyor. Bunun köprünün yeriyle fiil arasında bir bağlantı yok. Hani dünyadaki bütün politikacılar tarihe bir ad bırakmak için çalışırlar denir. İktidar politikacıları da tarihe İstanbul katilleri diye geçmek istiyor. Olamazlar herhalde diyelim. Şunu da ekleyelim. Avrupa Kentsel Şartı 1992 tarihli. Çok önemli bir tespitte bulunuyor. Otomobillerle kentler karşı karşıya geldi. Ve otomobiller kentleri yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde öldürüyor. Evet, şimdi otomobiller kazanacak ve kamyonlar. İşte bir seçim yapmak zorundayız diyor. Otomobiller mi, kentler mi? Bu seçimi de kısa sürede yapmak zorundayız diyor. Bu Boğaz ve otoyol projesiyle galiba otomobillerden yana Türkiye'de seçim yapmış gibi görünüyoruz. Evet, bunu herhalde daha kuvvetle tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Selin. İyi yayınlar. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. George Moustaki, Yusef Moustaki asıl adı ve dünyanın en hoş karışımlarından birini oluşturan bir adam. İskenderiye'de, Mısır'da doğmuş 1934'te. Bugün onun için çaldık. Şarkıcı, besteci, hem sonradan işte İskenderiye'den Yunanistan'a geçmiş, oradan Paris'e gitmiş, Fransa'ya. Ve sınırsız hem Yahudi kökenli, hem Rum, hem Arap kökleri var. Olabilecek bütün karışımların sahibi, zaten şarkısında da benim yabancı suratımla ve işte Rum ve Yahudi, gezgin Yahudi, hiçbir yerde duramayan Yahudi kimliğimle ortalıkta dolaşıp bir baltaya sap olmadan dururum gibilerden sözleri var. Fakat Fransa'da en büyük şansoncular için, Edith Piaf için mesela Milor'u yazmış, Dalida için Gigi Lamoroso'yu, Barbara, Brigitte Fontaine, Herbert Pagani, Franz Gall ve Cindy Daniel'e de şarkılar bestelemiş. Son derece yetenekli biri ve George Moustaki'nin en ünlü şarkılarından Le Métèque'i de çaldık size. Türkiye'ye geldi, ziyaretine geldiğinde yıllar önce de son derece hoş, ilginç şeyler söylemiş ve şaşırtmıştı insanları. Böylesine hiçbir yerin yurttaşı olmayan ve her yerin dünya yurttaşı bir insan nasıl olur diye de düşündürmüştü. George'a da bir günaydın diyelim bu vesileyle. Tam da onunla ilgili bir haber de Moustaki'nin şerefini okuyabiliriz Türkiye'den, değil mi? Okumak mümkün en azından, hani bütün topraksızlar için ya da vatansızlar için ya da vatanı olup da vatanında asla kabul edilmeyenler için diye çeşitli kategorilere ayırarak okumak mümkün haberi. Radikal'de bugün vardı işte, Sakarya'da ev yakmaya çalışılmış, böyle bir haber var. Öncesinde de ufak bir işte 7 kişinin pompalı tüfekle vurulması olayı yaşanmış. Manşet şu, haberi açtığımızda Sakarya'da ev yakmaya çalışan kalabalık zor engellendi. 7 Roma'nın yaralanmasına neden olan Muammer Keçeci'nin bir gün önce boşalttığı evi yakmaya çalışan grup zor engellendi diyor. Zafer Tokuş, Aziz Güvener'in haberinde. Haberin işte o manşette oluyor ya, böyle bir sürü böyle yan yana. Oradaki asıl manşeti birinci sayfada, Radikal'de ise internet sayfasında Sakarya'da gerilimli saatler, romanlarla mahalleli çatıştı, olayları vali önledi. Bir yanda mahalleliler var, bir yanda romanlar var. Çingene. Vatandaşlar ve romanlar. Öyle tanımlıyoruz ya, tanımlayamadığımız kütleleri vatandaşlar, mahalleliler falan filan diye tanımlıyoruz. Halbuki onlar tanımlı. Roman. Herhalde büyük ihtimalle Adana'dan gelmişlerdir değil mi? Ya da Hindistan'dan mı geldiler? Hindistan'dan daha muhtemel. Çok zaman oldu. Mahalle çatışmaya Hindistan'dan gelen bir grup roman mahalleyi birbirine katmış. Ardından da sınır polisi tarafından kaçak girdikleri sebebiyle böyle bir şey olmamış tabii. Aslında büyük ihtimalle yan mahalleden falan bahsediyoruz ama bir kısmı mahalleli, bir kısmı roman. Olay şöyle olmuş. Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 gün önce eşini dövdükleri iddiasıyla pompalı tüfekle ateş ederek 7 romanın yaralanmasına neden olan Muammer Keçeci'nin bir gün önce boşalttığı eve saldıran grup evi yakmaya çalıştı diyor. Çıkan arbedede bir kişi yaralanırken, arbede polisin müdahalesiyle önlenirken Sakarya valisi Hüseyin Atak da olay yerine gelerek öfkeli kalabalığı yatıştırdı demiş. Neyse ki vali gelmiş, yatıştırmış. Yani bu. Gerçekten niye bir devletimiz olması gerektiğini her seferinde bir daha hatırlıyor insan. Vali gelmiş, olay yatışmış. Peki vali Atak romanların bir evi taşlayarak yakmaya çalıştıklarını belirterek daha sonra itfaiye aracını taşlamışlar. Vatandaşlarımızın roman vatandaşlardan şikayetleri var. Vatandaşlarımız ve roman vatandaşlar. Öyle mi? Vali böyle. Çifte vatandaşlık var. Evet, evet. Romanlarda herhalde. Romanya vatandaşlar ve Türkiye vatandaşlar. Ve Hindistan Bey. Ha doğru. Değil mi? Romanya ile aslında romanların bir alakası yok. Niye olmasın ama? Yani vali de öyle düşünüyor olabilir. Yani zaten mevzu şöyle başladığı anda bir garip olmuyor mu? Daha sonra itfaiye aracını taşlamışlar. Kim? Yani sürekli bir özne var ortada. Evet, romanlar. Vatandaşlarımızın roman vatandaşlardan şikayetleri var. Bunları bakıp inceleyeceğiz. Burada önlemleri arttıracağız. Gece devriyesi sayısını sıklaştıracağız. Tamam, bitti mesele işte. Evet. Meselenin altında sanki bir başka mesele daha varmış gibi valinin açıklamasına da yansımış olan ama bunları mesele etmemek lazım. Bu güzel günlere girdiğimiz güzel yıllarda değil mi? Karıştırmayalım evet. Çok fazla. Her şey yolunda. Gördes'le ilgili de bir haberim vardı senin. Gördes? Gördes'te romanlar filan hani göç ha, vakti ettim. Zamanında. Hayır, bir de şimdi bugünlerde görmedin mi? Ben yeni bugün görmedim mi bir Gördes haberi? Belki de uyduruyorum. Siz efendim roman haberlerini karıştırıyorsunuz. Sanmıyorum, hatırlamıyorum ama belli de olmaz. Vardır da belki. Yani bir yandan da. Evet. Bir diğer hani artık saat az kaldığı için zıplaya zıplaya gideceğiz herhalde. Bir diğer haber vermiştik de sabah 9 öncesinde. Danıştay gerçeğini Hürriyet açıklamış. Saygı Öztürk'ün haberinde. Bu da çok değerli. Çünkü üzerinde önemli durduğumuz ve hakikaten tarihi olaylardan biri. Dönüm Danıştay noktası niteliğinde sayılabilir. Çünkü onun da Danıştay cinayeti aydınlatılabilirse pek çok şey de aydınlanmış. Ki bu Danıştay olaylarının operasyon olma ihtimali gittikçe iddianamelere göre en azından yükseliyor. Bunun yanında hükümetin kapatılması, hükümet partisinin kapatılmasıyla ilgili davada da önemli yer tutmuştu bu saldırı. Şimdi bunlarla ilgili şu çıkmıştı ortaya geçen hafta. TÜBİTAK bir rapor yayınlamıştı ve kayıtların bilinçli olarak silindiğini söylemişti. Yani rapor buydu. Bir diğer şey ise hard disklerin orijinal hard disk olup olmadığını tespit edilemediği noktasıydı. Ama tespit edilip edilemediği zaten muğlak bir kavram olarak kalmıştı. Ancak muğlak olmayan kısım şuydu. Kayıtlar bilinçli bir şekilde silinmişti. Üstelik OYAK Güvenlik AŞ diye bir şirketin kaydındaydı. OYAK güvenlik kamera sistemlerine aitti bu. Falan filan. OYAK savunma ve güvenlik sistemleri AŞ'de kim neyi nasıl yapmış falan, buralar biraz böyle henüz daha sisli durumda idi. Saygı Öztürk şimdi çözmüş olayı. Kamera 15 günde Danıştay gerçeği diyor. Biz anlamadık gerçi haberi, baştan söyleyelim. Danıştay gerçeği ortaya mı çıkmış? İşte ortadaki Danıştay gerçeği dışında bir gerçek çıkmamış aslında haberde ama haberin dili geçen hafta çıkan haberlerin bir miktar gerçek dışı olduğunu söylemek üzerine kurulu. Çünkü şöyle diyor: Hürriyet, Danıştay saldırısında kimlerce veya nasıl silindiği tartışmalara neden olan güvenlik kamera kayıtları ile ilgili önemli belgelere ulaştı. Belgelere göre kayıt cihazının hard diskleri 15 günde 3 kez arızalandı. Saldırıdan bir gün önce 16 Mayıs 2006'da saat 16'da cihaz OYAK güvenlik tarafından sökülüp götürüldü. Hard diskin değiştirilmesinden sonra 17 Mayıs saat 15.05'te yeniden takıldı. Belgelere göre süreç şöyle yaşandı diyor. Tamam zaten biz de bunu demiyor muyduk? Ya şuradaki özeti haberin zaten mevzuyu anlatan kısımmış gibi geldi bana. Evet yani saldırıdan bir gün önce söküldü, o yüzden kayıt yok diyor. Evet yani özeti bu. Evet, en son bir gün önce söküldü. Öncesinde de zaten bir hafta önce sökülmüştü. Önce de falan filan. İlk arıza 3 Mayıs'mış. İkinci arıza 8 Mayıs. Son arıza ise 16 Mayıs. Hmm. Yani çok buradan herhalde şunu anlamamız gerekiyor. Arızalanmış sık sık. Yani ortada bir komplo falan filan yokmuş. Buna mı varıyor? Buna da vardığını söylemiyor. O yüzden ne demek istediğini haberini anlamak çok mümkün değil ama Danıştay gerçeğini açıklıyoruz dediği zaman insan daha heyecanlı bir şeyler beklemiyor mu? Bekliyor tabii. Ama işte bu da insanın işte doymak bilmez hevesi herhalde. Hata bizde olabilir. Beklememek lazım. Evet, OYAK'tan hala herhangi bir açıklama gelmedi. Genelkurmay'dan da o konuda bir açıklamaya ben rastlamadım en azından. Genelkurmay'ın açıklayacağı bir şey yok herhalde zaten ama OYAK Güvenlik AŞ'den hala bir açıklama... Yok, Genelkurmay'ın da açıklaması gereken şey var tabii. Çünkü Danıştay'ın ordu evinin kayıtları niye yok? Danıştay saldırısı sırasında Danıştay'ı gören, binayı gören ordu evi. Nin de kayıtlı, kamera kayıtları yok. Onlarınki de mi bozulmuş? Evet. Ha, anladım. O kayıtlar da yok. Bu OYAK Güvenlik AŞ ise yine çok tatsız. Genelkurmay'ınkini OYAK Güvenlik AŞ'ye bilmiyorum, belli de olmaz. Ama bir de Albay Dursun Çiçek ve İstek Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan'ın sanık olarak yer aldığı iddianamede tanık olarak savcılara ifade veren subaylar ve sivil memurlar irtica ile mücadele eylem planının aslında gazetelerde, daha doğrusu taraf gazetesinde yayınlanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'nda belgeleri nasıl imha ettiklerini anlatmışlar. Genelkurmay'da görevli subaylar, erler ve sivil memurlar, yani mesela işte Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda Tümgeneral Mustafa Bey'in habercisi olarak çalışan Cüneyt Alkan, yani ihbar mektubu gönderen meçhul subayın anlattıklarını doğrulamışlar ve her seferinde belgeyi inkar eden Genelkurmay'ın kamuoyundan gerçekleri sakladığını da gözler önüne seriyor diye yazmıştı taraf gazetesi. Cüneyt Alkan, askerliğin bitmez demişler, evrak kırpma olayı başladı, bütün sivil memurları topladılar ve evrak imha edileceğini söylediler. O günün akşamı sabaha kadar evrak imha işlemleri gerçekleştirildi diyor. Shredder dedikleri şey var ya, ince şeritlere ayırıyor. Parçalıyor kağıtları. Böyle rosto inceliğinde dilimlere ayırıyor herhalde. İşte o çalışmalar sonunda 4-5 araba dolduruldu diyor. Tanık bu konuşan. 4-5 araba. Kırpılacak evrakların çoğunu Nuri Yıldırım Albay bize getirdi diyor. Birisi bilgisayarların hafızasını sildik diyor. O da deniz mühendis üsteğmen rütbesinde Erhan Sakallı, Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapıyor. 7 adet bilgisayarın geri döndürülmeyecek şekilde hafızasını sildik diyor. Ve işte o meçhul subayın ihbarında adı geçen bilgisayarlar bu bilgisayarlar diyor. Taha Palulu haber çıktıktan sonra karargah hareketlendi diyor. Onbaşı olarak görev yapıyor Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı'nda. Başta Dursun Çiçek olmak üzere Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda görevli tüm albaylar General MB'nin yanına geldi diyor. İşte Albay Ziya İlker Göktaş da konuşmuş, ifade vermiş ve kırpma makinesinde imha ettim diyor. Bu, yani son derece aslında ayrıntılı bilgiler var. Mehmet Baransu'nun haberi bu. Meltem Ağırgün'de yaklaşık 10 yıldır Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda veri hazırlama memuruyum. Belgenin basında yer almasından sonra eski dokümanları imha ettik diyor. İrtica ile mücadele eylem planı. Hakan Kaya da sivil memur. 12 yıl boyunca 2. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nde sivil memurmuş. dosyanın içinde ve fihristlerde kayıtlı bulunmayan tüm evrakın kaydedilmesini, diğer evrakınsa imha edilmesini istedi şube müdürü diye bir açıklama var. Böyle. Belki buradaki gerçeği de gene daha sonra Saygı Öztürk'ün kaleminden diğer gerçeklerle birlikte okuruz. Evet. Neyse, gerçek. Bir diğer önemli olay hafta sonundan kalan New York'ta bomba paniği idi. İşte New York'ta Times Meydanı'nda bir aracın içinden bir kişinin çıktığı ve araçtan dumanlar yükseldiği görülmüş, hızla kaçtığı kişinin ve ardından da içinde patlamaya hazır pek çok işte propan tankı, barut falan filan gibi bir sürü şey yığılmış içine, havai fişek bilmem ne. Bir seyyar satıcı onu şey yapmış. Bazı haberlerde öyle çıktı ama CNN'de falan öyle değildi. CNN tabi bunu 100 yılın haberi olarak 24 saat falan veriyor. Yani hani geçerken seyrettiklerim kısmı, ki bayağı kısmıydı. Bahsetmiyordu o şeyden CNN ama. CNN Türk'ü mü diyorsun? Hayır. Normal CNN diyorum. Normalden kastım uluslararası İngilizce yayın yapanı oluyor. Öbüründe bir anormallik yok, yanlış anlaşılmasın. İşte bu jiplerden biri, SUV denilen. Markası filan da veriliyor. Onu da seviyorum ben. Öyle mi? Reklamı da yapılıyor. Aa, evet evet, doğru doğru. Yapılıyor, doğru hatırladım ben de. Doğru. Hangi marka, hangi model falan. İşte duman çıkmış filan. Saldırının amatörce bir saldırı olduğu söylendi. İç güvenlik tarafından. Yani öyle profesyonel bir düzenek değilmiş. Bu da kafaları karıştırdı bir miktarda. Ardından da Taliban üstlendi diye iddialar var. YouTube'dan Pakistan Taliban'ı üstlendi falan diye. Ama binlerce kişi boşaltılmış. Tabii, en merkezi büyük bir panik çıktı. Times Meydanı'nda tiyatrolar, sinemalar ve pek çok lokantanın, eğlence yerlerinin bulunduğu yerlerde oluyor. Evet, o da öyle. Bu ama şeyin ikinci, bir ara yeryüzünün en büyük kirlenmesi olarak tarihe geçmeye aday olan bu dökülme, petrol dökülmesini BP'ninkini bile ikinci sıraya attı bu haber. Evet evet, yani ben gördüğümde hakikaten istisnasız birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haber gibiydi Amerikan medyasında. Böyle de bir olay yaşandı. Bir diğer olaylar zinciri, İspanya'da işsizlik %20'lere çıkmış durumda, resmi işsizlik rakamları Mart ayıyla birlikte. %20'ye herhalde. 20'ye evet. 20'lere ince değil, yani. Evet, doğru, sanki daha da fırlamış gibi. Özür diliyorum. %20'ye çıkmış durumda. Bu da iyi bir rakamlara tekabül ediyor. Tabii. Ki yani resmi rakamlar bunlar. Bir yandan bunu da söylemek lazım. Bir diğer Avrupa'da ekonomik kriz ile ilgili söylenebilecek önemli haberse Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin ve IMF'nin programını kabul ettiği haberi. Yunanistan bayağı zorda, emekli maaşlarından, işçi maaşlarından falan filan da kesintilere gideceği, gidileceği hükümet tarafından açıklandı. Yakında bir uyarı grevi olacak. Hafta sonunda gayet çatışmalı, arbedeli bir gösterilerle dolu bir hafta sonu yaşadı Yunanistan'da. Ama Avrupa Birliği ile ve IMF'nin de desteğiyle 3 yıl için 110 milyar avroluk bir kurtarma paketi üzerinde uzlaştı. Hükümetin alacağı tedbirler de halka zor günler yaşatacak deniyor. Kemer sıkma pek çok kamu tasarruf önlemlerini içeriyor. İddialı, sıkı ve mutlaka gerekli bir program üzerinde anlaşmışlar. Memur ikramiyeleri kaldırılıyor, KDV oranları artırılıyor, sigara, alkol ve benzin fiyatlarına %10 zam, emeklilik yaşı yükseltiliyor ve kumar oyunlarına ek vergiler getirilmesi de gündemdeymiş. Fakat ciddi tepki var sokakta. Olmaması mümkün değil. Yani mesela dünkü, işte dünkü dediğim, özür diliyorum, 1 Mayıs'ta işte sokakta çeşitli iş kollarından insanlarla konuşuluyordu. Röportajlar vardı Yunanistan'dan. İşte bir turist rehberi şey diyordu, 24 yıldır turist rehberiyim, aylık 1100 euro maaş alıyorum, şimdi maaşımdan kesinti yapmak istiyorlar, öldürseler izin vermem diyordu. Aklıma daha çok takılan bu oldu hakikaten. Bir yandan da hükümet de şu ayakları yapıyor: en zayıf durumda olanları korumak üzere paketleri kullanacağız, en zayıf durumda olanların halini düzeltmek üzere kullanacağız vesaire diye, ama pek de öyle olacakmış gibi değil. Çünkü Yunanistan'da da bıçak kemiğe dayanmış durumda çalışanlar açısından. Bırakın kesintiyi, acil zamlar istiyorlar. Petrol platformunu patlatan Yunanistan mıydı acaba? Romanlar diye duydum ben ama belki de Yunanlar mı? Birlikte yapmış olabilirler mi? Tabii. Dikkatleri üzerlerinden dağıtmak için. Neden şimdi dağıtıyorlar? Neyse, bir diğer garip haber daha önceden... Bir de şey demiş, yıllardır ülkeyi yöneten iki partiden tek bir isteğim var, özür dilemeleri. Çünkü hem yolsuzluklardan hem de eksiklerden onlar sorumlu demiş. Biri de şey demiş, sosyal patlamalar yaşanacağına inanıyorum. Yani Atina sokaklarında konuşmalar bunlar. Şehir yaşamı dayanılmaz olacak, halk sosyal olarak bölünecek demiş. Ki bunlar ciddi tabii. Yani bunun aslında adım adım bu noktaya doğru geldiğinde söylemek mümkün. Hükümetin hakikaten işi çok zor. Ama yani bunun faturasını hakikaten çalışanlara, emekçilere kesebilmesi de bir o kadar zor. Gayet örgütlüler ve gayet tepelere atmış durumda Yunanistan'da çalışanlar. Bir diğer beklenilen ve söylemiştik zaten, bu 1 Mayıs'ta Stalin posterleriyle yürünecek Rusya'da diye. Hakikaten de yüründü. Stalin'in sevgili önderlerden birisi olduğu tekrardan kabul edildi. Hasta bir şekilde diyebiliyorum ancak. Evet, o insanları da biraz ezmiş öldürmüş olabilir ama bizi bu hale getirdi. Özal'ın biraz daha totaliter versiyonu. Hani çaldı çırptı ama yaptı adam muhabbeti vardır ya Özal'la ilgili. Bana onu hatırlattı. Evet, öldürdü, vurdu, kırdı ama yaptı adam falan gibi bir muhabbet içinde. Bir ama birkaç milyon insanı. Evet, yani 10 hani milyonlardan bahsediyoruz. 1,5'unu falan işte toplama kamplarını dönüştürüp gulag yapıp sildi. Devamını da işte orada burada diyelim işte. Daha yeni bu Katin ormanları ile ilgili belgeleri açıkladı Rusya. Bu arada 20 bin kişiyi bayağı tek tek kurşuna dizerek öldürdüğüne dair ve bunu Hitler'in Alman ordusunun üzerine atmayı da planladığına dair belgeler hala duruyor falan. Neyse, çok yaşa evet, Stalin diyenler de var. Bütün bu ekonomik krizden bağımsız ele alınabilir mi? Herhalde alınamaz. Çünkü pek çok ülkede böyle şeyler var ya. Peki, ah bilmem kim gelecek sopasıyla halledecek bu işleri diye bin bir tane ülkede bin bir tane böyle öykünülen ölü insandan bahsetmek mümkün. 3 Mayıs 2010 günü bugünkü Açık Gazete'de hem Hitler hem Mussolini hem Stalin'in adı geçti. Hem Stalin'in adının geçmesi de doğrusu ilgi çekici. Bir de o zaman totaliter politika verelim son Avrupa'dan. Öyle kapatalım, güzel olsun. Belçika'da parlamentonun alt kanadından sokakta yüzün örtülmesi, peçe falan diye geçmiyor ya da işte burka falan diye. Yasa şöyle çok zekice, kamu güvenliği için kamusal alanlarda yüzün örtülerek gezilmesi yasaklansın diye. Ama meclisteki tartışmalara bakarsanız düzden Müslüman kadınları konuşuyorlar. Tabii Belçika'da kaç tane peçeyle gezen kadın var derseniz azmış bayağı. Yani sayı yok ama epey az olduğu falan diye bütün haberlerde geçiyor bu şekilde. Venedik karnaval maskesi bundan sonra yok, yasak. Ya da kar maskesi falan. Bunların hepsi şu anda alt kanadından geçti. Senato buna bir dakika, hasta mısınız, insan haklarını ihlal ediyorsunuz diyebilir. Ama diyecek mi derseniz çok az ihtimal. Çünkü alt kanat İki kişi oylamaya katılmadı. Hiç red oyu yok. Devamı tamamen evet verdi. Peki sakalların kesilmesi isteniyor mu? Hayır. Tabii ki her zamanki gibi kadınlara ve üstüne üstlük bunu pişkince şuraya da bağlıyorlar. Efendim kadınlar ki bu da vardır tabii. Ama hani bu mu dert ve böyle mi çözülürün cevabını da vermek gerekir. Kadınlar cemaatlerinden baskı görerek yüzlerini örtmek zorunda hissediyor olabilirler. Bu yasakla kadınları özgürleştiriyoruz diye bir aydınlanma çabası içinde Belçika hesapta. İşin daha kötüsü bu Belçika ile sınırlı değil. Fransa'da da gayet taraftar bulmaya başlamış durumda. Evet, evet, evet diye. Bütün mevzu aslında İslamofobi ve Müslümanların ülkedeki varlığının rahatsızlığı üzerinden kuruluyor. Ama kamu güvenliği, terör falan gibi başka kavramlarla tanımlanıyor. Kodlaması farklı. Bir ırkçılık yükselişine tanık oluyor olabilir miyiz? Estağfurullah. Yani ekonomik olarak ciddi bir çalkantı var ama niye ırkçılığı tetiklesin ki? Hiç alakası yok değil mi? Yok, evet. Ve daha da kötüsünü söyleyip böyle kapatalım o zaman. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ise Avrupa çapında yasak çağrısı yapmış Radikal'in haberine göre. Bence yetmez. Uzaya da yayalım. Yaymak gerekir. Kamu güvenliği çok değerli biliyorsunuz. Güvensizlik duyuyorum demiş. Açıkça söylüyorum, sokakta tümüyle örtülü insanlar gördüğümde şaşırıyorum. Kimin üzerime ne amaçla geldiğini tahmin edemiyorum. Yani yüzü açık olduğumu tahmin edebiliyor demek ki suratına bakıp insanların. Gözün korkmuyorum ama kendimde bir güvensizlik hissediyorum. Alışık olmadığımız şeylerle ilgili insanın ilk tepkisi refleksif budur zaten hani. Güvensizlik hissederiz ama tam da medeniyet dediğimiz zıngıltı bunun üzerine kurulur. Açık yüzüyle birisi gelip gel ben sana güvenlik sağlayayım derse ne olacak? Rahatlıyorsun o zaman. Koluna giriyorsun açık yüzlülerin. Kapalı yüzlere karşı rahat hissediyorsun kendini. Bayağı düzden. Bu arada insan hakları örgütleri de ver yansın ediyorlar. Bu konuyla ilgili. Çünkü bu hem ifade özgürlüğü hem inanç özgürlüğü hem diye devam edebileceğimiz bir özgürlük zincirini ama kısıtlıyor. Güvenlik ama neyi sağlıyor olduğunu bu güvenliğin tanımlamıyorlar. Nerelerde yasak tanımlanmıyor. Niye yasak tanımlanmıyor. Sadece bir güvenlik lafı var. Altın kelime olarak. Müslümanlarsa bu ülke Belçika'da yaşayan Müslümanlar bizi sınır dışı etmek istiyorlar. Demişler. Onlar böyle okuyorlar durumu. Burka giyenler kaç soygun yapmış diye sormuş. Samuel Bulte diye biri. Dini objeler satıyormuş. Nazilerin Yahudilere taktığı Davut Yıldızı'nı atıfla korkarım yakında Müslümanları sırtına da hilal çizecekler diye çıkışmış. Peki ben Mustaki ile de bitirelim artık. Alır başımı giderim. Bir gün belki. Bir son dakika vereyim bari. Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba. İnflak etmiş. 8 sivil ölmüş. Son dakika haberi Anadolu Ajansı'ndan. Hafta sonunda Somali'de de 30 kişi ölmüştü. Evet, can bombalanması sırasında. Can bombalanmalarında korkunç şeyler olmuştu. 30. Evet hemen Je m'en irai çalıyoruz. Un jour peut-être. Yani alıp başımı giderim. Gideceğim. Bir gün belki. Tereddüdüyle George Mustaki. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Je n'aurai plus rien à faire. Je fermerai portes et fenêtres pour me protéger de l'hiver. Et je boirai un dernier verre, bien calé au fond de mon lit, pour m'enivrer au paradis où me rafraîchir en enfer. Ma femme aussi, elle est d'accord, viendra éteindre les lumières et à l'ombre de mes paupières je pourrai rêver de son corps. Enfants ont pris le large pour aller vivre à leur manière. Adieu les enfants, bon courage, prenez bien soin de cette terre où j'ai parfois beaucoup souffert, beaucoup aimé. Riez, danser, je m'en irai sans être lassé de tous les plaisirs qu'elle m'a offerts. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Je fermerai portes et fenêtres pour me protéger de l'hiver (t'en) Açık Gazete.